7 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS beschuldigt Iran van de droneaanval gisteren op een tanker in de Indische Oceaan. Het schip wordt gerund door een Nederlands bedrijf dat connecties zou hebben met Israël. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de drone vanuit Iran werd afgevuurd. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas dat de VS Iran beschuldigt van een droneaanval op een schip. Na de aanval was er korte tijd brand op de tanker, maar er raakte niemand gewond. Bij de Dom in Keulen is veel politie ingezet naar aanwijzing over een mogelijk aanslagplan. Vandaag worden alle bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd. Gisteren werd de kerk al uit voorzorg uitgekampt. Agenten zochten met onder meer honden naar explosieven. Er is 1 arrestatie verricht in Duitsland. Ook in Oostenrijk zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen bij kerken. Daar zijn meerdere mensen opgepakt. De politie heeft 2 mensen aangehouden in de zaak rond de fatale steekpartij vrijdag in Enschede. Bij een parkeergarage aan de rand van het centrum werd een jongen doodgestoken. Veel mensen waren daar getuigen van. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat het dodelijke slachtoffer een minderjarige Syrische vluchteling was. Een andere minderjarige Syriër raakte gewond bij de steekpartij in Enschede. De Poolse president Duda is van plan zijn veto uit te spreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is tegen de hervormingen van de publieke omroep door de nieuwe regering. Onder de vorige regering groeide de omroep uit tot een propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De huidige pro-Europese regering wil door het harde ingrijpen het vertrouwen in publieke media terugwinnen. Het is voor het eerst dat Duda openlijk tegen de nieuwe regering ingaat. Het weer, in het binnenland regenachtig, in het westen vaker droog. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt vandaag een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. Ook deze ruitschade is vaak verzekerd. Opgelost. Autotaalglas. In Ondertussen aan de Hofvijver zijn we met architect Pieter de Bruin terug in zijn Tweede Kamer en onthult hij een geheim over het ontwerp. Met Alexander Pechtold en verslaggever Merel Ek blikken we terug op hun formatieperikelen en we horen het verhaal van het geheime afluisterluikje. En er zijn plafondschilderingen ontdekt. Ondertussen aan de Hofvijver vanavond om 21:45 bij Avrotros op NPO 2. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Die feitjes stuurde ons een puikenopname van spreeuwen bij de Westergasfabriek in Amsterdam. De spreeuw is een waanzinnig goede imitator. En wie goed luistert, hoort een cacofonie aan Amsterdamse stadsvogels langskomen. Dank je wel. Die hoort u ook iets moois in de natuur. Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Het lijkt een beetje een lamme maand qua natuur. Met grijze luchten, korte dagen. Toch valt er genoeg te beleven. Wie wind en regen trotseert, wordt soms getrakteerd op bijzondere waarnemingen. Zo kreeg ik deze week tijdens het draaien voor het nieuwe seizoen Vroege Vogels TV aan de Brouwersdam plotseling middels de zaagbekken voor mijn kijker. Een sneeuwgorzen op de Groningse kwelder. En een kluwe staartmezen, gewoon in een tuin in Zundert. Ja, staartmezen zijn zo verschrikkelijk leuk. Klein geluk, zeg maar. Deze uitzending vangen we verwilderde katten op Texel. Worden er na de zware stormen op het strand bijzondere schelpen gezocht. Verwelkomen we Bibi Dumontak met haar column. Presenteren we u de laatste kennis over de impact van vuurwerk op dieren. En kiezen onze verslaggevers hun favoriete reportage van 2023. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. ouverture uit de opera Ezio van de Bohemer, Jozef Mislievecek, die een groot deel van zijn leven als operacomponist woonachtig was in Italië. Voor de ene laatste uitzending van het jaar vragen we de Vroege Vogels verslaggevers altijd: wat is nou je favoriete reportage van afgelopen jaar, die we zeker nog een keer moeten uitzenden? Voor verslaggever Merlijn Snijders is het een verhaal over de rups van de grote weerschijnvlinder. Samen met ecoloog Silvio Lindhout ging ze op zoek, wetende dat maart een periode is dat je ze eigenlijk niet meer vindt. Maar juist dat zoeken naar iets bijna onvindbaars, dat maakte deze speurtocht extra bijzonder. Ik kan dat zitten. Naar welke boom gingen we nou kijken vandaag? We gaan vandaag kijken naar boswilgen. Dat is hier eentje. En we gaan nu op zoek naar een heel bijzonder rupsje wat op deze boswilg kan voorkomen. En heeft hij dan nog een favoriete plek? Ja, ik vind ze meestal langs de bladknoppen die je hier ziet. Die van boswilg, die zijn meestal kaal, wat bol rond. Of ze zitten gewoon tegen de stam aan. Dus het is echt... We moeten dus een hele boom even helemaal goed bekijken. Die moeten we helemaal goed bekijken, ja. Dat is eigenlijk de meest kansrijke methode. Maar er zijn ook andere methodes om die rupsen te vinden in de winter. Eén daarvan is... dat ga ik even zo doen. Ja, ik pak zie een je. Tak erbij. Ja. En even aan de tak schudden. En dan is het gewoon kijken naar... zie ik ergens een blaadje aan de boom heel hard heen en weer schudden. Echt een los blaadje bungelend aan de boom. En dat is dan een aanwijzing dat een rupsje dat blaadje vast heeft gesponnen met een zijden draadje aan het takje. Waarom ze dat doen, dat is niet helemaal bekend. Maar ik heb zo'n vermoeden, of tenminste ik denk dat het logisch is, dat het een soort van reddingslijntje is. De rups die zit natuurlijk in de herfst op deze boom. En die mag niet samen met de blaadjes op de grond vallen. Dus wat hij dan doet, hij maakt dus een zijden draadje aan het takje vast. En als het blaadje op de grond wil gaan vallen, dan kan dat niet, want die zit hem vast aan de tijg. Ja, de kans is klein dat we nog zulke blaadjes gaan aantreffen, maar wie weet. Dit wordt toch een hele missie, Silvio? Dit wordt nog een hele missie. Maar we zijn hier in een heel mooi bos, waar heel veel boswilgen staan, gelukkig. Dus we gaan gewoon even wandelen. Silvio Lindhout, ecoloog, hè, zeg ik? Ja, ecoloog. En grote weerschijnvlinder-fan. En vandaag grote weerschijnvlinder fanaat, ja. Ja. Het is een fantastisch mooie vlinder. Ja, ja, dat is het zeker. Kan je hem beschrijven? Het is echt een van onze grootste dagvlindersoorten in Nederland. Echt een slag groter dan de dagpauwogen of de atalanta's die je regelmatig in de tuin kan zien. Daar vliegt een gaai. En de vlinder heeft aan de bovenzijde, vooral de mannetjes, die hebben een hele mooie kleur. Als het licht er op een bepaalde manier opstraalt, dan weerkaatst die echt een soort van violet-blauwe kleur. Het is een beetje zoals een ijsvogel, hè? Ja, ja, ze reflecteren dus blauw licht. En dat is echt prachtig om te zien. In de vorige eeuw was het juist een hele zeldzame vlindersoort. Die kwam echt alleen maar voor in het verre oosten van het land, in de Achterhoek, in Twente. Maar er is wat geks aan de hand met die soort. Want de afgelopen 20, 30 jaar is hij ineens heel erg aan het oprukken in Nederland. En dat kan komen doordat de bossen misschien ouder worden, of er is meer natuurlijk bosbeheer. Hier in Flevoland is het dat eerste met name aan de hand. Mm-hmm. Dit bos is hier, 70, 60 jaar geleden aangeplant. En het heeft zich heel mooi ontwikkeld. Dus nu zit die soort hier ook. Ik denk ook dat klimaatverandering misschien een rol speelt. Dat het wat warmer wordt. Maar dat is lastig te zeggen altijd met insecten. Dan moet je echt grondig onderzoek doen om dat zeker te weten. Maar het is mooi nieuws. Het is mooi nieuws voor deze soort, ja. Ja. Hier is het ook vrij snel duidelijk. Oh. Dat hier niks zit. Ook niet hier. Ja, okay. Ik zoek al jarenlang naar deze rupsen. Eerste paar jaar is het me niet gelukt om een rupsje te vinden. Dus ik heb gewoon weekenden en dag in dag uit zo af en toe gezocht naar dat er ene specifieke rupsje. Maar uiteindelijk ben ik dus heel diep de literatuur ingedoken. En ben ik naar Duitse literatuur gaan kijken en Engelse personen, Britse personen die ze daar veel vinden. Van, nou, waar letten zij nou op en hoe kunnen zij die rupsen nou vinden? Nou, die informatie heb ik dan toegepast in Nederlandse gebieden. En toen is het me eindelijk gelukt om een rupsje te vinden. En dat was echt een soort van euforisch moment. Want ik dacht, yes, na 3 jaar zoeken is het me gelukt. Dus, fantastisch. En inmiddels word ik er steeds beter in. Welke kleur heeft die rups? Oh ja, de rupsjes zijn groen wanneer ze actief zijn. Dus, en tijdens de overwintering kleuren ze bruin. Dus, ja, omdat, dat scheelt. Ja, dus die lijken dan een beetje op de twijgen waar ze op zitten. En dat maakt het voor ons veel lastiger om ze te zoeken. Maar ook voor bijvoorbeeld mezen. Pimpelmeesjes en koolmeesjes en staartmeesjes die alle takjes en twijgjes onderzoeken om iets op te eten. En dat is ook natuurlijk, dat zijn de grote boosdoeners. Want door die meesjes die zo'n honger hebben in de winter... kan ik die rupsjes weer niet vinden. Dat maakt het gewoon lastig om deze rups te vinden. We gaan het gewoon proberen. Even kijken. Ik denk dat we het beste dat pad in kunnen lopen. Dit is bijzonder. Zie je dit? Ik zou even niet weten waar ik op moet letten. Sorry, hier hangt een... Kijk, sorry, ik zal het even uit. Ik ben even verrompeld. Want hier zien we aan een blaadje een pop. Een oude pophuid van de grote weerschijnvlinder. Dat is misschien wel bijzonderder dan het rupsje zelf. Want dit ben ik nog nooit tegengekomen. Vooral in de winter. Want die poppen... Die zijn in juni aanwezig. En dan komt die vlinder eruit in de overgang van juni naar juli. Vooral in juli. Dus deze pop heeft hier al maandenlang gehangen. En die is niet op de grond gevallen. Want er zit een spinseldraadje aan van de rups nog. Ik heb dit nog nooit gezien. Ja, maar echt, ik ga hier wel even een foto van maken. Hoe kwam jij ooit op het idee om deze vlinder nou eens lekker te gaan bestuderen? Oh ja, leuke vraag, ja. Ik vind rupsen zoeken en vlinders vind ik van jongs af aan nou gewoon interessant. Het opzoeken op het internet en in boekjes. En ik merkte dat er opvallend weinig foto's waren van de rupsen. Dus toen had ik van, goh, deze rupsen worden blijkbaar erg weinig gevonden. Het zou toch gaaf zijn als ik deze rups wel kon vinden. Dus dat werd toen een soort van uitdaging voor mezelf. Van, nou ja, goh, ik ga deze rups vinden. Ja. En het gaat me lukken. Ja. En het is gelukt. Het is uiteindelijk gelukt, ja. En hopelijk lukt het vandaag ook nog om er eentje te vinden. Maar hoe klein is hij? Ze overwinteren dus als halfvolgroeid rupsje. En ze zijn nu ongeveer 1,5 centimeter groot. Ja. Bruin. Bruin. En wat ook kenmerkend is aan deze rups is dat ze het uiterlijk hebben van een naaktslakje. Het zijn niet de standaard typische rupsen. Maar ze hebben dus een vorm van een naaktslakje. Op hun kop zitten twee soort van uitstekseltjes. Het zijn geen antennes. Het zijn gewoon verlengstukjes van het hoofdschild. En ik denk dat het ook een soort van mimicry is. Dat houdt in dat een soort zich voordoet als een andere soort, om te voorkomen dat die bijvoorbeeld wordt opgegeten door andere beesten. Ja. Misschien denken sommige vogels al, ach, gadverdamme, daar zit een naaktslakje, die ga ik echt niet opeten, die laat ik lekker zitten. Maar ook dat slijmerige? Dat niet. Nee, de rupsjes zijn niet slijmerig. Wie hoor ik hier? Een seisje. Uiteindelijk wil ik wel een rups vinden. Tuurlijk. Ik ook. Ja. We doen ons best. Al zijn het niet de meest spectaculaire rupsen momenteel. Want ze zijn natuurlijk helemaal bruin gekleurd voor de overwintering. Maar ja, wat er uitkomt. Wat er uitkomt is wel bijzonder. En gewoon het feit dat het zo'n zeldzaam beestje is, wat zo weinig wordt gevonden, maakt het ook gewoon extra leuk als je er eentje vindt. Nou, volgend takje weer. Blaadje zit goed vast. Niet door een rups gemaakt, zeg ik. Nee. Nee. Laatste stukje. Dan geef het maar op, hè? Ik heb een halve dag vrijgenomen. Dus we moeten hem ook in een halve dag vinden. Ja. Vaak denk ik een beetje als een vlinder. Want die vlinders zijn heel erg groot en die zweven vaak langs dit soort brede bospaden op zoek naar een geschikte boomsoort. En als zo'n boompje zoals dit op de hoek van twee bospaden staat, dan kan die makkelijk gevonden worden door zo'n grote vlinder. Dit zijn kansrijke boompjes. Marlijn? Ja? Ik heb er één. Ja, ik zag het echt bijna niet meer zitten. Maar ik zag dit blaadje, dit knopje. En er zat wat naast. Je ziet hier inderdaad een heel klein, groenig rupsje. Het lijkt een beetje op een naaktslakje. Dit? Nee. Ja, wat een camouflage. Is dat een rups? Dit is een rups, ja. Ja, een overwinterend rupsje. Kijk, wij zijn nu helemaal door het dolle, maar we moeten die luisteraar even meenemen. Ja. Beschrijf het, want ja, hij is ondertussen ook groen geworden. We hadden geleerd bruin, maar hij is een beetje groen. Ja, het zonnetje staat er natuurlijk op, dus hij is misschien al teruggekleurd naar groen. Maar we zien hier dus op een wilgentakje een rupsje van 1 tot 1,5 centimeter groot. Maar het is een rupsje, het heeft niet de typische rupsenvorm. Klein, bol, slakachtig, eigenlijk sprekend op een wilgenknopje lijkt. Dit wordt straks dan weer zo'n mooie vlinder. Grote weerschijnvlinder. Wat fantastisch dat jij dit hebt gevonden, Silvio. En wanneer kom ik bij jou terug, zodat we van deze rups de vlinder zien? Wanneer het hoogzomer is, eind juni of begin juli. Dus laten we dan gewoon lekker teruggaan. Misschien kunnen we deze rups dan weer terugvinden, maar dan in vlindervorm. Ja. Het menuet uit de pianosonate nummer 1 in C groot van Ethel Mary Smith. Uitgevoerd door Liana Serbescu. Serbescu. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn. U heeft weer gebeld met 035-6711-338. En dit is een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Goedemorgen, als je net even kijkt, Koukang. Ik zag deze week, tijdens de donkere dagen voor de kerst, ineens langs de weg de hazelaar pronken met lange, geel gekleurde mannelijke katjes. Het is de eerste plantensoort uit de wilde flora die nu begint te bloeien. En een goed voorbeeld van de naakbloeier, nog geen blad aan de boom, die voor de bestuiving afhankelijk is van de wind. Zodat een klein deel van de pollen op de stempels van de piepkleine, donkerrode vrouwelijke bloempjes terechtkomen. Lieke Zwanenburg uit Potten. Ik zag in een grasweiland aan de Oldebroekenweg nabij Biddinghuizen een groep van 17 voerenzerende koerijgers tussen een kudde schapen. De koerijger voerenzeert meestal tussen het vee, waardoor de insecten en muizen tevoorschijn komen. Deze grote aantallen heb ik nog nooit eerder waargenomen. Tevens wil ik alle medewerkers en luisteraars van Vroege Vogels fijne feestdagen en een gezond 2024 toewensen. Louise de Vries, Maasland. Afgelopen woensdag fladderde er plotseling met een harde zoen een dikke hommel rond onze magnolia. Ik ben Kai Smit, 8 jaar, uit Haarlem. Toen ik gisterochtend mijn konijntjes naar buiten ging doen, toen hoorde ik een merel zingen. Theo Wijdschraap, zondagmiddag in een weiland bij de Haak in Leeuwarden, een grote groep kievieten, met daarvoor 2 grutto's. Karin van Etten, uit Delfgauw. In de buurt van de Akkerijkse plassen zag ik in een weiland een bruine grote vogel ineengedoken zitten aan de slootkant. Wat was dat? Ik kon hem niet goed thuisbrengen. Totdat hij opkwam, ging lopen en met een forse lange snavel die naar beneden gericht was, zich helemaal liet zien. Een wulp! En daarna nog 3 andere wulpen erbij. Martin Kroon uit Leiden. Maandag reed ik langs de Groene Jonker, natuurgebied bij Nieuwkoop. En ik zag dat de grote plas totaal gevuld was met smieten. Ik denk wel 1000 of 1000. En de kleine plas daarnaast, daar zag ik echt iets bijzonders. 50, 60 slopeenden in formatie waren die aan het grondelen. Nog nooit zoiets gezien. Maar nog leuker was 1 paartje slopeenden opzij van de grote groep dat al de lente in de bol had. Want ze waren aan het paardansen. Ze draaiden in snelle rondjes om elkaar heen. Ik werd er zelf een beetje duizelig van. Hallo, ik ben Faas uit de Beeld. Afgelopen woensdag fietste ik met mijn vriendje Ties langs de Hoogkampse plassen en zag ik een kuif duiken. Die is erg bijzonder. Doei! Rens Pepels, Berg aan de Maas. Inmiddels verblijven er sinds zaterdag 12 brilduikers op de Grensmaas. Op een akker eveneens langs de Maas telden we op zaterdagmorgen een grote groep fourgerende vinken van meer dan 100 stuks. De dag nadien viel er op deze akker geen één vink meer te bekennen, dus is deze groep waarschijnlijk verder zuidwaarts getrokken. En met deze melding van Rens daar in de Grensmaas. Prachtig gebied trouwens. Oh, als je daar toch ooit in de buurt bent, ga eens even kijken. Het is echt fantastisch mooi. Met deze melding van Rens sluiten we de Venolijn af. Blijf bellen met 035-6711-338. Of stuur een audiobericht via de WhatsApp. Dat kan ook. Ook 035-6711-338 gewoon inspreken. Wals uit de speelfilm From Face of Another. Van muziek van de Japanse componist Toru Takemitsu, uitgevoerd door de Bournemouth Symphony Orchestra. Na 19:30 op Texel worden verwilderde katten gevangen en verslaggever Henny Radstaak kiest zijn favoriete reportage van 2023. Nu eerst het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam-West is vanochtend vroeg een plofkraak geweest. Rond 19:30 werd een geldautomaat bij een supermarkt opgeblazen. Door de klap is veel schade ontstaan. Onduidelijk is of er geld is buitgemaakt. De VS zegt dat Iran achter de droneaanval zit, gisteren op een tanker voor de kust van India. Na de aanval was er korte tijd brand op het schip, maar er raakte niemand gewond. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Bij de Dom in Keulen worden vandaag alle bezoekers gecontroleerd. De beveiliging van de kathedraal is opgeschroefd omdat er aanwijzingen zijn voor een mogelijk aanslagplan. Ook in Spanje en Oostenrijk zouden veiligheidsdiensten signalen hebben gekregen over aanslagplannen. De conservatieve Poolse president Duda wil de begroting van volgend jaar niet goedkeuren. Hij eist dat de nieuwe regering eerst de ontslagen bij de publieke omroep terugdraait. Radio- en tv-zenders waren onder de vorige regering uitgegroeid tot propagandakanaal voor de rechtsnationalistische partij PiS. Het weer, in het binnenland regenachtig, in het westen vaker droog. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 12. Morgen, eerste kerstdag, opnieuw bewolkt en regenachtig. Het blijft zacht met 11 tot 13 graden. Herman van Kordenoord was op bezoek bij zijn dochter, die met haar gezin in Singapore woont, en nam daar in de achtertuin de Indische kwel op. Ik weet niet hoe lang de Indische kwel dit volhoudt, maar als je dit de hele dag hoort in je achtertuin. Maar goed, bijzonder geluid. Dankjewel, Herman. Volgende week een hele uitzending met geluiden en luisteraars in het buitenland. Vroege Vogels wordt over de hele wereld beluisterd. En wij willen weten hoe de mensen erbij zitten, wat ze aan natuur beleven en welke geluiden ze daar horen. Nou, dat hoort u volgende week. Zo direct horen we waarom zwarte spechten van gemolesteerde bossen houden. Maar eerst gaan we naar Texel. Wulpen, boomleeuwerikken, tapuiten. Het zijn allemaal schaarse broedvogels die op Texel op de grond broeden, in de prettige wetenschap dat op het eiland geen vossen of marters voorkomen die de nesten kunnen prederen. Maar dat is dan buiten de vele verwilderde katten gerekend. Niet alleen loslopende huiskatten, maar ook verwilderde exemplaren zaaien dood en verderf in de natuur. Met hulp van vrijwilligers van de wildbeheereenheid proberen de natuurbeheerders het probleem onder controle te krijgen. Rob Buiter is op pad met kattenvanger Erik Mus en boswachter Thomas van der Es op Texel dus. Nou, zoals u hier ziet loopt al een paadje. Die katten lopen graag over paadjes. En dus die loop ik ook af, zeg maar. En ja, op de route staan plaats ik de kooien. Erik Mus, je bent hier op Texel op zoek naar verwilderde katten. Ja, dat klopt. Nou ja, wij zijn vrijwillig dan van de wildbeheerenheid Texel ook. En, wij plaatsen de kooien en wij controleren ze dagelijks. Ja, je loopt inderdaad nou ook met een flinke kooi op je schouder. Die ga je hier ergens in het veld neerzetten. Want aan dit soort paadjes zie jij dat hier dus inderdaad katten lopen. Ja, inderdaad. Er liggen, nou ja, langs de paden vaak liggen er ook uitwerpselen van de katten. Nou ja, en een kat loopt graag over een paadje. Die houdt gewoon graag droge pootjes ook, zeg maar. Dus die, ja. Maar dan hij ruikt iets, hoort iets of ziet iets. Dan zal hij proberen zijn prooi te bemachtigen. Ja. Jij denkt een beetje als een kat. Ja, ja, dat probeer ik wel, ja. Ja, oké. Okay, nou, dus even kijken waar we hem neer kunnen zetten. Oh, hier staat ook al een val. Een lange metalen kooi. Die heb je een beetje gecamoufleerd met gras eroverheen. Ja, ziet, hij staat nog open. Ja, hij staat inderdaad open, maar het aas is eruit het meeste. En zoals je ziet, zie je al muizenkeutels, zeg maar. Dus die muizen die bezoeken de kooi ook. En die, ja, als ze met veel zijn, kunnen ze het best snel opeten. En die... Lekker dan. Dan probeer je een kat te vangen en dan eten de muizen eten je haast eruit. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dus die activeren ook het mechanisme, zeg maar. Die doen dat ze te licht zijn. En mocht die wel dichtvallen, ja, die muizen kunnen er weer uit. Maar ja, die kat niet. Nee. Dus ja, daarom sowieso ben je elke dag bij de kooi om het aas te verversen, zeg maar. Om toch te proberen er een te vangen. Hey, en wat doe je dan met die kat als die een keer in de val loopt? Ja, dan brengen we die naar de dierenpension. En daar worden ze dan, worden ze eerst gecheckt of dat ze gechipt zijn. Dus of dat ze van iemand zijn, zeg maar. Nou, dat gebeurt wel eens, dat er een gechipte kat in zit. Dat het van een boerderij hier in de buurt is of zo? Ja, of van iemand uit het dorp, zeg maar. Ik heb ook wel eens gehad dat er een heel ver in de duinen eentje vanuit het dorp. Dus ja, die katten die leggen behoorlijke afstanden af. Nou, als je gechipt is, dan wordt gelijk de eigenaar achterhaald. Als de chip geregistreerd is, dan kan hij weer terug naar de eigenaar. Die kan hem dan ophalen bij het dierenpension. En is hij niet gechipt, dan wordt hij gelijk ontwormd. En dan gaan ze kijken of dat, ja, of dat hij nog inzetbaar is voor in een huis, zeg maar. Maar dat is eigenlijk nooit zo, zo'n verwilderde kat. En dan gaan ze dan naar Friesland, als ik me niet vergis. Dan worden ze daar opgevangen. Thomas van der Rest van Staatsbosbeheer. Ik kan me inderdaad voorstellen dat jullie als natuurbeheerders ook niet blij worden van dat soort loslopende katten hier in de natuur. Nee, helemaal niet. Want uniek karakter natuurlijk, een eiland. Hier broeden echt veel vogels op de grond. Ook hele zeldzame soorten. Wulpen bijvoorbeeld, boomleeuwerikken. Maar ja, hier in de Eilandse Duinen zelfs de tapuit. Ja, en dan is zo'n kat nog een drukfactor voor zo'n vogel waar het eigenlijk al best wel slecht mee gaat. Die katten die komen werkelijk waar overal. Op de kop van de slufter, achter in de duinen. We komen overal sporen tegen. Gepredeerde nesten van zulke zeldzame vogels. Ja, dus die katten die graven dan de konijnenholen uit waar die tapuiten in broeden bijvoorbeeld? Ja, vorig jaar hadden we hier zo'n bullebak, die was daarmee bezig. En onderzoeker Frank Major, die was hier tapuitenonderzoek aan het doen. En die zag iedere dag weer een nieuw nest wat leeggestroopt was door een kat. In zo'n nest tapuiten zitten soms 5-6 jongen te wachten tot ze kunnen uitvliegen. Ja, en dat heeft die populatie nodig om weer aan te sterken, want die soort verdwijnt langzaamaan uit het Nederlandse landschap. Die kunnen er even geen katten bij hebben natuurlijk. Die aantallen zijn toch op Texel erg hoog. Want als je kijkt wat we hier aan waarnemingen verzamelen van sporen van katten, waarnemingen van levende katten, maar ook de vangsten, die liegen er niet om. Het zijn er echt heel erg veel. In deze val even een vers stukje vis. Dan kijken of die er morgen wel... Hopelijk. Misschien zit er morgen in of anders overmorgen. En anders ga ik de kooi weer verzetten naar een andere... plaats. Dus aan de hand van heel veel in het gebied aanwezig zijn. We komen straks langs nog eentje die hier staat. Want zeg maar, hier waar u dit riet allemaal ziet. Hier zitten heel veel Noordse woelmuizen. Die zijn, op Texel zijn er heel veel van, maar in de rest van het land zijn ze eigenlijk vrij zeldzaam. Ja, zo'n Noordse woelmuis is natuurlijk net ook zo'n prooi. Je denkt, sowieso wil je natuurlijk niet dat katten iets anders dan whiskas eten, maar Noordse woelmuis, dat is een bijzondere soort. Hele bijzondere soort is hier ook aangewezen binnen het Natura 2000 beheerplan van Texel als zwaar beschermde soort. Is een belangrijke prooi voor andere dieren dan katten, voor blauwe kiekendieven, voor velduilen. Die katten die roven dat dus ook leeg. Juist die natte valleien met die ruigtes eromheen, dat zijn bolwerkgebieden van de Noordse woelmuis, internationaal, op wereldschaal zelfs. Daar moet zo'n kat gewoon vanaf blijven natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel het argument wat je altijd hoort. Hè. Of het is, dat doet mijn poekie niet, of het is van, dat is nou eenmaal de natuur van die kat. Ja, kijk, wij hebben die katten rondom ons huis, rondom ons erf. Dus wij zijn ook verantwoordelijk voor die katten. Hè? Want die katten die gaan hun natuurlijke gedrag inderdaad vervolgen, maar richten schade aan de wilde natuur. En die wilde natuur staat ook nog eens onder druk. En ja, dat is een extra reden om hier actie, denk ik, op te voeren. Maar ook om dat gesprek met elkaar te hebben. Hè? Dat we hier wel bewust van zijn dat als die kat aan de wandel gaat, gaat hij niet naar de speeltuin. Hij gaat die natuurgebieden in en hij gaat vreten aan beesten waar het slecht mee gaat. Ja, ondertussen staat Erik de Poplom zijn nieuwe kooi ook weer te plaatsen. Er ligt hier wat strontsporen. Hier is er ook weer eentje geweest. Ja, zeker. Ja, tenminste, 2 jaar geleden telde ik hier de broedvogels ook. En toen had ik hier ook regelmatig een kat langs. En dit zijn ook wel de plekken waar ze dus inderdaad een nest kunnen werpen. Dus je krijgt ook gewoon weer een kattenpopulatie in de wilde natuur. En die weten helemaal niet hoe Whiskas eruit ziet. Dus die gaan inderdaad alleen maar op pad hier. Ja. Ja, er zijn de laatste tijd de nodige onderzoeken ook naar buiten gekomen. Onlangs bijvoorbeeld in Nature, waarin ook is aangetoond dat 16% van alle vogelsoorten staat op de menulijst van katten. Dat maakt echt een deuk. Ja, dat is ongekend. En dan weten we dat heel veel vogels al teruggedrongen zijn tot eilanden. Omdat ook andere predatoren het voor de wind gaat. Hè. In de Hollandse duinen ook, met vossen, met marters natuurlijk. Dus dat clustert zich op een gegeven moment op die eilanden. Dus die plekken worden daarmee echt extra kwetsbaar. Hè. Want hier heb je nog scholeksters, wulpen, leeuwerikken, graspiepers, tapuiten, eidereenden zitten hier op de grond. Ja, als hier katten tekeer gaan, dan kunnen ze die hele zeldzame soorten echt pakken. Ja. Nou, hebben jullie de mazzel dat Erik en de andere vrijwilligers daar zo enthousiast mee bezig zijn en proberen die katten te vangen. Maar zou je eigenlijk niet moeten zeggen dat daar gewoon een structurele oplossing moet komen? Want jongens, een kat, als je een kat wil hebben, hou hem gewoon thuis. En laat hem niet rondstruinen in de natuur. Nou ja, het is wel een boodschap die je steeds meer leest. Hè? Dus inderdaad, vanuit allerlei instanties zeg maar, wordt dat echt gemarkeerd. Maar hier moeten we dit nu echt nog zo doen. Omdat er nog zat katten dus wel buiten lopen. En niet allemaal met een eigenaar. Dus ja, we hebben hier inmiddels misschien wel generaties katten rondlopen die nog nooit een eigenaar hebben gezien. Dus dat zijn we in ieder geval aan het blussen, die brand die hier nog heerst. En daarnaast zeg maar, ja, moet je denk ik inderdaad echt het gesprek met elkaar gaan voeren. Om inderdaad die kat te beseffen dat die kat naar buiten gaat om andere dingen te doen dan jij denkt. Ja, is dat wel normaal dat je je kat gewoon vrij laat lopen? Ja, hij kan echt kwaad. Cellist Dmitri Vertschman en pianiste Mila Balavskaya speelden Seringen, opus 21, nummer 5 van Rachmaninov. Wat vaak een ramp betekent voor een bos, is een zegen voor de zwarte specht. Een zware storm, maar ook boskap en een kever als de letterzetter hebben een gunstige invloed op deze vogelsoort. Voor het vinden van voedsel moet de zwarte specht het hebben van dood hout, maar ook van de aanplant van jonge naaldbomen. Hoe zit dat? Verslaggever Henny Radstaak heeft de reportage die hij in april maakte geselecteerd als zijn favoriet van dit jaar. In de bossen van Drenthe is Henny op zoek naar de zwarte specht. Wat wel bijzonder is, is dat hij het afgelopen decennium dat hij in Drenthe is toegenomen in sommige delen. En dat in tegenstelling tot de landelijke trend, die eigenlijk een klein beetje naar beneden gaat. Willem van Banen van Sovon Vogelonderzoek. Ja, we zijn op zoek naar de zwarte specht. Ja. We zijn in het hart van Drenthe, zoals dat heet, hè? Ja, klopt. Ja, Beukenbos, dat is, de beuken, daar houdt hij wel van, die zwarte specht. De beuken, daar houdt hij wel van, maar eigenlijk alleen om zijn nest in te maken. Hier zie je aan de linkerkant zie je eigenlijk een heel ander landschap. Ja. Er staan geen beuken, er staan jonge naaldboompjes, berkjes op een kapvlakte. En dat is voor die zwarte specht interessant. Want op die kapvlakte, daar komt zonlicht, er zijn veel mieren, daar leeft hij van. Er staan stobbes, en daar zit een boktollarve in, die hakt hij uit. Nou, hij moet het hier van zowel de rechterkant waar de beuken staan als de linkerkant waar die kapvlakte is, daar moet hij het van hebben. Dat is een ideaal plekje eigenlijk voor die zwarte specht. Eigenlijk sinds 2000 zijn ze begonnen in sommige delen van Drenthe om dat bos een beetje om te vormen. Om grote uniforme vakken te kappen of deels te kappen. En dat weer op te laten komen zoals wat je hier ook ziet. Dat hier komt eigenlijk gewoon jong bos komt hier op. Er staat wat oude bos staat erachter. Ze wilden daar wat variatie in leeftijd in brengen. En de gedachte is dan ook vaak om het bos verder een beetje aan zijn lot over te laten. Zelf laten bepalen wat het gaat doen. Maar er zijn nog meer dingen, want tegelijkertijd zijn ze gaan vernatten. Ze hebben dus sloten. Deze boswachterijen werden echt goed ontwaterd voordat ze werden ingeplant. Die sloten die zijn nu in grote mate gedempt. En daardoor is de grondwaterstand omhoog gegaan. Daar hebben sommige bomen last van. En het lijkt ook wel alsof die natte omstandigheid juist in contrast met de afgelopen droge jaren, dat dat ervoor gezorgd heeft dat met name sparren in een heel slechte conditie zijn geraakt. En daar hebben we weer letterzettertjes, dat zijn kevertjes, hebben daar gebruik van. Die hebben kansschoons gezien, die hebben hele bossen hier naar de knoppen geholpen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja, die letterzetter, die doodt de sparren en zo. Ja, die doodt de sparren en die vallen dan om. En tegelijkertijd krijg je daar natuurlijk ook weer een soort van kapvlakte. Het is leuk voor mieren, er komen boktallarven in. Dus hosanna voor de zwarte specht. Andere ramp die ooit plaats heeft gevonden, en dat is nu precies 50 jaar geleden, hè? Enorme stormen die toen over Nederland raasden. Ja. Begin april 1973. Ja, klopt. Er ging ook nog een najaarsstorm, 1972, gaan vooraf. En die twee stormen samen, die hebben er echt voor gezorgd dat er grote vlakken van dit bos, dat was toen een jaar of 30, 40 was het oud. Vooral de Douglasvakken en de sparrenvakken, die zijn toen ook tegen de vlakte gegaan. Want die vangen veel wind natuurlijk in de winter. Dan zitten ze, de rest van de bomen stonden nog niet in blad. Maar deze wel. Dus er zijn echt hele vlakken zijn toen omgegaan. Die zijn opgeschoond, die plekken. Dus de stoppers bleven zitten. En daartussen zijn jonge boompjes weer aangeplant. En dat was dus ook even een moment dat die zwarte specht het heel erg goed had. Ja, toen was je een piek ergens. In de jaren 80, ja. En natuurlijk, na een piek komt altijd in dit geval weer een dal. Ja. En dat was dus in de jaren 90 tot in 2000 ongeveer. Is die stand heel laag geworden van de zwarte specht. Echt behoorlijk lager dan dat die geweest is. Nu zie je dus weer dat hij door deze nieuwe aantasting van het bos dat hij zich hersteld heeft. Door die droge zomers, door die opkomst van die letterzitter. Ja, al die dingen met elkaar. Kijk, volgens mij kunnen we het hol zien. Ja, we moeten natuurlijk nu naar de beuken kijken. We nemen een beetje afstand. We gaan zo meteen gewoon wachten van of er iemand thuis komt. Het is een nieuw gehakt hol, waarvan ik niet weet of het al af is. Kijk, door die bomen heen staat een krom eikje, zie je zo nog, op ongeveer 30 meter staan. Yeah. En net daar rechts van, daar zie je een beuk. Die staat een beetje, helt die naar rechts. Mm-hmm. En dan zie je halverwege die beuk, zie je een donkere vlek. En dat is het zwarte spechtenhol. Zie je hem? En dan zit bovenin, dan zie je boven net waar die tak zo eroverheen buigt. Mm-hmm. Dan zie je een zwarte vlek en dat is het hol. Het is ongeveer 100, ik denk op 100 meter ongeveer staat hij nu. Een kleine 100 meter, die buik. En als ik nu zo kijk door mijn verrekijker naar dat hol, dan zie ik dat in feite dat het plafond van het hol, dus de bovenkant, dat het een beetje oplicht. En meestal is dat het teken dat het niet af is. Dan is die holte zo ondiep dat er nog een soort weerschijn van de onderkant tegen die bovenkant aan weerkaatst. En dan kijk je een beetje licht in zo'n hol. En dat klopt niet. Een nest wat af is en was op zitten te broeden, daar kijk je zwart in. Ja. Dus het kan zijn dat ze gewoon nog aan het hakken zijn. En dat ze nog verder gaan afmaken. Of dat ze een andere hol kiezen. Dat is altijd maar een beetje afwachten met die spechten. Want ze maken echt helemaal zelf dat nest gaat. Ja, het is gewoon knetterhard beukenhout. Daar hakken ze ongeveer 15 liter hakken ze eruit om die holte te maken. Ja, dat is niet te geloven. Zo. Ja, het is een prachtige soort, hè, Willem, die zwarte specht. Natuurlijk zwart, zoals de naam al doet vermoeden. Een soort rood petje op zijn kop. Ja. Oh. Ik hoor hem in de verte. Echt waar? Ja. Hoor je wat? Zwarte specht, ja. Klia! Of tju! Ik weet niet hoe je dat moet nadoen. Zoiets. Oh ja. Kru. Dit? Ja. Nou, misschien is hij op weg hier naartoe. Ja, zeker. Dat kan goed zijn, ja. Want dit is wel een belangrijke plek natuurlijk, hè. Dit is de broedplaats. En dan moet je in deze tijd zeker moet je naar terug. Want hier moet het gebeuren. Hier moet het gebeuren? Ja, hier zou je vrouw bijvoorbeeld vreemd kunnen gaan, et cetera. Dus je moet ongetwijfeld, ja. Hier komt-ie. Dat is hem. Ja. Wauw. Eens even zien of hij ook naast hem. Hij zit er vlak bij die... Ja, zeker. Hij zit er niet zo heel ver af. Ik zag hem hier vliegen. Mooie zwarte specht. Het is ongeveer 20 meter van het hol nu af, inderdaad. Ja. te roepen. Mannetje? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. Kunnen ze allebei doen. Moeten we echt het rood op de kop zien. Bij het mannetje de hele pit en bij het vrouwtje alleen het achterhoofd. Nou, nee. Wacht, wel... ja, hij vliegt verderop. Ja, toch wel. Ja, zeg. Ja. Kijk, dat is een hol. Hij zit er vlak boven nu, 20 centimeter erboven. Kijk wat hij gaat doen. Hij zit er inderdaad boven, ja. Ja. Het is een man. Dat zie je nu door de kijker. Ja. Een rood petje. Ja, kijk, hij gaat erin. Zit hij inderdaad bij zijn hol. Of bij de bij, ja. In ieder geval voor het gat. Kijk nu naar binnen, ja. Ja, kijk, hij gooit wat snippers naar buiten nu. Die heeft hij nu niet weggehakt, maar kennelijk ziet hij die gewoon liggen en denkt hij van nou, het... weg ermee. We beginnen even met opruimen. Gaaf, zeg. Ah, hij is druk bezig daar. Wat is dat? Dat is een grote bonte specht. Oké. Okay. Dat is leuk, je kan nou met het blote oog zelfs dat rode petje zien. Ja. Ja, dat is mooi. Geweldig. Hij zit er toch wel, hij zit er inderdaad wel... Alleen zijn staart steekt er in feite nog uit. Ja. Ja. En nu weer hakken, ja. Zo, ja, dat moet een enorme kracht zijn. Ja. Dat is natuurlijk keihard hout, beukenhout. Ja, beuken is helemaal niet. Dat is zeker geen zacht hout, nee. Dat... Ik begrijp er eigenlijk ook niks van hoe ze die... met name dat stuk naar beneden toe. Kijk, dat je een splinter van een wand afslaat, dat snap ik wel. Dat kun je wel doen, met een beitel wil dat ook wel. Maar hoe krijg je dat begin, zeg maar, naar beneden toe? Dat lijkt mij echt een ramp. Op die kopse kant van het hout en dan stukjes eruit plukken, als het ware. Ja. Wauw. Hey, hij vliegt weg. Ja. Komt naar ons toe. Komt een beetje richting ons. Gaat een andere boom zitten nu. Ja. Er is enige activiteit. Maar wat er aan de hand is? Een roffel. Mm-hmm. Van de zwarte specht. Van de zwarte specht, ja. Dat is wel territoriumgedrag dan. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is echt even laten merken dat hij er is. Zie je hem nog? Nee. Hij is wel ergens. Ja, hij zit nu ergens achter natuurlijk. Ja. Ja. Ja, zo komt het hol nooit af. Nee. Maar dat betekent dus, als het nu hier in Drenthe goed gaat met die zwarte specht... dat het, het zal het zijn, over 10, 20 jaar minder goed gaat. Dat je er minder kunt aantreffen. Dat zit er dik in, ja. Ja, de kans is echt heel groot dat er straks een neergaande lijn komt. Want al deze kapvlaktes die gaan gewoon dichtgroeien. En daar komt niet weer zoiets voor in de plek. Dat kan gewoon niet. Dus ja, zeker. Dat is vrij zeker dat hij naar beneden gaat. Ja. Het is een baltsroep. Ja, zo noem ik het dan. Dat doen ze toch wel vaak in de buurt van een nest. Nou, misschien dat er toch een vrouwtje zo meteen op afkomt dan. Ja, ja. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek. Met het team van Vroege Vogels TV waren we ook met Willem op pad. In datzelfde gebied. Dus als u hem wil zien, zoek dan even op onze website die aflevering in Drenthe, Vroege Vogels TV. Thank you.

maart zat te denken. Velen van u staan misschien al in de keuken voor een kerstmenu vanavond of morgenavond. Voorbereidingen. Nou, het is 8 uur. Ga maar aan de gang, want je moet natuurlijk allemaal lijstjes afwerken voordat iedereen aan tafel kan. Maar goed, dat is een mooi moment om lekker naar Vroege Vals te luisteren. Een radiootje aan in de keuken, ik zie het zo voor me. Dit tweede uur, de meest favoriete reportage van 2023... van onze verslaggevers. We hebben nog een nieuwe Venolijn klaarstaan. Bibi Dumontak. Is Bibi al binnen? Nee, nog maar, die komt eraan. Bibi Dumontak die komt de column lezen. En de bijzondere aanspoelsels. Welke aanspoelsels zijn er om dit moment te vinden langs Sneerlands kust? En ik had het er net over de Zwarte Specht, hè? Die bijzondere reportage, mooie repo van Henny Radstaak. Met televisie zijn we ook in dat gebied geweest. Dat was de Hondsrug. Dus als u naar de site gaat, even zoeken naar Vroege Vogels TV Hondsrug. En dan kunt u ook Willem van Manen in bomen zien klimmen. Als een acrobaat op zoek naar zwarte spechten nesten, zonder ze te verstoren natuurlijk. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Derde deel uit de ouverture voor twee horens, twee hobo's en strijkers in A groot van Jozef Mislievecek, uitgevoerd door Concerto Köln. En ik zei net Willem van Manen op zoek naar nesten. Ja, hij zoekt natuurlijk naar holen van spechten. Ze maken hun nest in een hol. In februari van dit jaar bezochten we de dichtbevolkte stadswijk De Pijp in Amsterdam. Niet alleen de mensen wonen hier dicht op elkaar, ook de vogels in de buurt zitten op elkaars lip. Snavel. Een groep enthousiaste bewoners heeft een deel van de buurt namelijk helemaal vol met nestkastjes gehangen. En daar worden wij dan weer heel enthousiast van. En vandaar dat we dit verhaal hebben uitgekozen als een van de leukste van 2023. Verslaggever Pleun Aerts loopt een ochtend mee met de Amsterdammers die zich voorbereiden op het broedseizoen. Zo, we hebben alles. Arnold? Ja, hoi. Hoi, bewoner hier in de buurt. We hebben een ladder mee, een lange stok, met een cameraatje eraan. En er is een kamer en dan gaan we inbreuken op de privacy van die vogeltjes doen. Dan gaan we in de hokjes kijken of ze bewoond zijn geweest. Want als ze bewoond zijn geweest, dan moet je het netjes hebben geleerd. Dan moet je het netjes schoongemaakt. En gingen we eerst altijd de ladder tegenaan zetten. En dan elke keer was het één op de helft is ongeveer bewoond geweest en de andere helft niet. Dus het scheelt gewoon de helft van het aantal keer de ladder tegenaan gooien. En we hebben allemaal hoogtevrees, dus ja, dat is best handig om dat op deze manier aan te pakken. Wie zijn jullie? Ik ben Arnold en ik heb een onderneming hier in de buurt. En, Erik, buurtbewoner, folieartiest. En ik ben Mieke, ik ben ook de buurtbewoner. Zitten daar twee koolmeesjes? Oh, daar gaan ze. Ga je nou op zoek naar een huisje rond deze tijd van het jaar? Ja, dat zou kunnen. Ze zijn nu aan het kijken of de nestjes van vorig jaar er nog zijn. Dus die zijn vast aan het scouten. Zijn wel aan de vroege kant, maar het kan. Roy Veldhuizen van de gemeente Amsterdam, ecoloog. Je gaat vandaag even meekijken of het allemaal wel goed gebeurt, hè? Ja, en gewoon even uit interesse even meekijken. Ik woon in de buurt, dus ik vind het ook leuk om zelf even dit soort dingen te doen. Hier, pimpelmeesje links in het struikgewas. Waar? Oh, hier. Ja. Even kijken. Mieke, je hebt een lange stok vast. Wat ben je aan het doen? Ik ben nu het cameraatje aan het zetten. Dit is een camera die ook wordt gebruikt om het riool in de gaten te houden, toch? Ja, dat klopt. Nu zie ik niks. Ja. Nee, is hij bewegen? Ja, kijk, nest. Oh, er zit iets in. Ja, we hebben nest. Ja, ja. Ga ik een fotootje maken? Bingo! Ja. Of ga je hem openmaken ook meteen? We gaan openmaken, ja. Ja, oké. Maar dit is dus een nest van vorig jaar? Dit zijn oude nesten van vorig jaar. Koolmeesters die komen vaak terug naar hetzelfde nest, maar zijn heel flexibel. Dus als er een nieuw nest moet komen, dan kunnen ze dat ook zelf bouwen. Ze vinden het wel prettig om in een schoon nestje te zijn. Oude nestjes gebruiken ze ook wel eens, hoor. Ze zitten soms zelfs bovenop een oud nestje. Maar als je de tijd kan hebben, dan is het fijner om hem leeg te halen. En kunnen ze dat niet zelf schoonmaken dan, die vogels? Nee, dat doen andere vogels wel. Gierzwaluwen bijvoorbeeld, die maken hun nestjes echt leeg. Maar dit soort koolmeesters die plakken eigenlijk een nieuwe nestje bovenop een oude. En in sommige gevallen kan er zelfs een oud ei nog in zitten. Maar fijner is het als die gewoon leeggehaald is. Even kijken. Uh-oh, ja. Yes, hij kan naar beneden. Oké. Kom maar. Pakt u maar. Ja, ik heb hem. Ja, wat een hele verantwoording. Zijn hele gezin heeft hierin gewoond. Als je het toch realiseert. Auw. Opengebutst worden. Jullie hebben dus ook allemaal verschillende huisjes. Hoe komen jullie eraan? Oude timmermannen die niet de hele dag bij hun vrouw willen zitten. En dan hebben ze een tuinhuisje. En dan gaan ze lekker timmeren. Ik weet ook een man die had deze komen van een man. Die is een oude timmerman. Die was in de kunststof kozijn. Dat werkte al 20 jaar. Maar dat lag zijn hart niet. En zijn hart ligt natuurlijk in houtbewerking. Dus die had een in zijn tuinhuisje. Die maakte een ongelooflijk mooie. Hele massieve. Echte eikenhouten huisjes. Echt heel mooi afgewerkt en zo. En voor weinig. En die haal jij dan overal in Nederland dus op? Hoeveel hangen er inmiddels hier in de buurt? Nou, volgens mij elke boom. Iets van over de 100. Ik woon even verderop en dan fiets ik naar huis. Nergens in de hele stad is er een huisje te bekennen. Ik zou zeggen, je moet gewoon eigenlijk standaard moeten die bomen geleefd worden met huisjes. Maar in ieder geval, het zou leuk zijn als mensen geïnspireerd raken en denken van, hé, ik ga ook gewoon een huisje ophangen. Ik heb ook het gevoel dat mensen soms niet durven. Het is de openbare ruimte. Mag dat dan of zo? Hoe je dan? Ja. Ik weet niet of het mag, maar je voelt toch dat het goed is. Moment suprem. Oh, er worden groepen. Moment suprem. Het kastje gaat open. Oh, wat een mooie. Oh ja. Kom maar, ook wel een kleine ramp. Het ziet er een beetje uit alsof hij heeft gebloed. Roy, kun je even... Ja, je ziet hier, het nest is van dons en mos gemaakt. Ik zie hier nu verschillende kleuren. Het lijkt erop alsof er ook gewoon wat rood materiaal is gebruikt. Ik denk niet dat het bloed is, als ik eerlijk ben. En wat oude veertjes op de bodem laat zien dat er dus ook echt een nestje actief is geweest. Ja. Dit is niet een onderdeel van een dode vogel. Want die hebben we ook gevonden. Ja, dat snap ik. In sommige gevallen zijn er ook dode jonkies. Ze zijn soms helemaal gemummificeerd, zitten ze erin. Ja, met hun bekje zo omhoog. En dan is het echt nog beter om hem leeg te halen. Want in zo'n geval kan je echt ziektes aantrekken. Ik ben wel geschokt eigenlijk. Ja. Doen we dat een drama. Gedurende de zomer zijn er zelfs koolmeesters die een nestje waar een jong nog in zijn eentje zit, gewoon pletten en daar bovenop gaan zitten. Ja. Dus dan zitten ze bovenop. Het lijkt de pijp wel. Driehoog achter, ja. Ja. Nou, dan gaat hij weer terug. Ja. Mag die weer bewoond worden? Hou jij de ladder vast? Ja. Hey en Roy, er hangen hier verschillende kasten in de buurt. Ook gierzwaluwkasten, koolmeeskasten, boomkruiperkasten, geloof ik. Heeft het nou zin voor die soorten om hier die nestkastjes op te hebben gehangen? Nou, de soorten die je noemt zijn echte stadse vogels. En dan heeft het absoluut zin om die kastjes op te hangen. Want het zijn holenbroeders, ze zoeken gaatjes. En hoe meer ze er kunnen vinden, hoe beter. En natuurlijk zullen een paar van je kastjes niet bewoond worden. Maar hartstikke leuk om er echt veel op te hangen. Bijvoorbeeld de winterkoning, dat is geen holenbroeder. Heeft hij daar last van dan? Dat die oneerlijke concurrentie misschien is in de stad? Ja, de concurrentie heeft eigenlijk meer te maken met hoe je het habitat inkleedt. Dus als je de straat, zoals hier in de pijp, goed inkleedt met veel hagen, veel groen, veel voedsel, dan maakt het eigenlijk ook voor andere soorten die geen holenbroeders zijn niet uit. Want ze eten andere dingen, ze zijn op andere momenten van de dag actief. En zelfs koolmeesjes kunnen in de buurt van andere koolmeesjes leven. Zolang er maar een paar meter tussen de huisjes in zit, is er genoeg te doen. Dus zo'n straat waar er 100 hangen, op elke boom één, dat is gewoon goed. Dat is niet dat ze elkaar in hun territorium komen. Nou, het enige wat ik daar aan toe wil voegen is dat je echt moet zorgen dat het habitat goed is. Dus zorg dat je niet een hele kale straat vol hangt met alleen maar vogelkastjes, want dan zullen ze last hebben van elkaar. Maar is er genoeg te eten, genoeg om te schuilen, genoeg groen, dan hebben ze geen last van competitie. Nou, we kunnen naar het volgende huisje, denk ik. Ja. Maar zoals jij het ziet... Inmiddels in de Ferdinand Bolstraat. Ontzettend drukke verkeersader hier in de pijp. Ja, we zijn nu echt in de Noord-Zuidlijn van de pijp, hè? Ja. Maar dat vind ik juist zo leuk aan die koolmeesters en pimpelmeesters. Die zijn zo echte stadsbewoners, dat zij kunnen er wel tegen. We staan hier midden tussen de shawarma-tenten, de flitsbezorgers. En dan hangt er gewoon een kastje. Even kijken. Cameraatje. Ja. Live verslag van Mieke krijgen we nu. Wat zie je? Ik zie wel daar iets gloren daar in de diepte. Ja. Dus even kijken. Ja, daar zie je een bodem met poepjes. Dat is het ongeveer. Maar wat je nu wel goed kunt zien is dat de invliegopening van deze kleiner is. En dat dit dus een pimpelmeeskastje is. Soms komen er ook nog wat koolmezen of... In sommige gevallen zelfs kouwen langs, maar die maken de opening dan wat groter. Die breken dan de opening af. Oké. Okay. En we zijn... Een beetje krakers zijn het ook nog. Dat zeg je. Maar het is gewoon deze buurt, deze... Een beetje krakers, zeg je. Krakers, ja. Ja, ze wonen drie hoog achter en ze kraken elkaars woning. Het is echt Amsterdam, hè? Zo, dit was de laatste. Super. Super. Ja, u hoorde verslaggever Pleun Aerts in gesprek met buurtbewoners Mieke, Arnold en Erik. En de Amsterdamse stadsecoloog Roy Veldhuizen. Er is ook een leuk filmpje gemaakt tijdens deze reportage. Erg leuk. Kijk even op vroegevogels.bnnvara.nl. Christmas at Hogwarts, uit de film Harry Potter en de Philosopher's Stone. Ja, het begint vrolijk, kerst, en eindigt het toch. Ja, je hoort dat er iets spannends, iets sinisters staat te gebeuren. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan John Williams, uitgevoerd door de City of Prague Philharmonic Orchestra onder leiding van Nick Rain. Veel mensen gaan tijdens de kerstdagen traditiegetrouw uitwaaien. Nou, dat kun je nu mooi combineren met het speuren naar zeldzame schelpen. De komende dagen lenen zich daar uitstekend voor. Want tijdens deze stormen spoelt er van alles aan. Aan de telefoon Hangraven, schelpenexpert van Naturalis, die alle bijzondere schelpenvondsten nauwlettend in de gaten houdt. Goedemorgen, Han. Goedemorgen. Was Pia nou een goede storm, schelptechnisch? Nou, we moeten nog even kijken hoe dat is in verhouding met anderen. Het is vaak heel wisselend na een storm. Soms wordt alleen het strand vol met zand geblazen en vind je niks. Andere keren vind je wat drijfmateriaal. Maar als er een goede onderstroom is, dan wordt de bodem omgevoeld en dan kun je eigenlijk een beetje alles wat er op de zeebodem leeft aangespoeld vinden. Er is vaak heel veel Amerikaanse zwaardschedels, otterschelpen, maar ook zeeegels, krabben. Nee. En na de novemberstorm gebeurde dat ook. Nu met Pia, er was heel veel opstuwing van water. Dat hebben we gezien, dat overal de kaders onderliepen. Zelf kon ik helaas nog niet kijken omdat ik weg was. Maar gisteren hebben drie vrienden gekeken. Bij Hoek van Holland werd een daarvan, Gab Mulder, werd helemaal gezandstraald. Vond niks. Mm. Bij Kijkduin, Helene Zwennes, vond ook niks. Mm. Maar bij de Zandmotorlagune, daar was Bas de Wilde en die vond nog twee verse Noorse hardschelpen, zoals we ook na de novemberstorm op dat stuk veel hebben gevonden. En daar zaten jullie een beetje. Hele mooie schelpen. Ja, daar zaten jullie een beetje op te hopen. Hè? Dat was een beetje de verwachting van als het echt goed dat uitpakt, dan. Ja. En wat voor wat is dan het beste voor schelpen? Wat voor windrichting, windkracht moet je dan hebben om bijzondere soorten te vinden? Nou ja, dat is dus wisselend. Het is als je rustige oostenwind hebt, dat is dan vaak in de winter, dan zijn er vaak banken met heel fijn gruis, zoals we dat noemen, een fijn materiaal. En daar kun je dan van die schelpjes zoals het wenteltrapje, de spoelhoren, de trapgevel vinden. En ik hoorde gisteren van Bas de Wilde dat hij dat soort materiaal ook wel vond, maar dat is dan uitgeblazen uit het opgespoten zand. Want de zandmotor is helemaal opgebracht met opgespoten zand. Ja, bij Monster, hè? Bij Zuid-Holland is dat. Ja, bij Monster, ja. Bij een zuidwesterstorm dan vind je vaak drijvende emmers en dat soort dingen, of boeien, flessen. En daar kunnen zeldzame dingen op zitten. En ik zag ook een melding van iemand die dat had gevonden met een bijzondere eendemossel erop en dat soort dingen. Maar dat is niet echt typisch van deze storm. Maar als je dus een zware storm hebt echt, en vooral noordwesten-westerstorm, en dan wordt die bodem echt omgewoeld en dan wordt het water vaak meer opgestuwd en dan vind je dus vaak hele grote hoeveelheden allerlei levende beesten. Han, die Noorse hardschelp, die noemde je net. Wat is dat voor soort? Ja. Nou, ja, het is een soort die verwant is aan de kokkel, die mensen wel beter zullen kennen, die ook veel wordt gegeten. En het is een schelp die normaal dieper in de Noordzee leeft. Daar kunnen ze een jaar 6-7 oud worden. Worden ze iets van 6-7 centimeter groot. En een enkele keer dan heb je dat larretjes een succesvolle broedval hebben, zoals ze dat noemen. Zoals ook bij de mosselen is die term wel goed bekend natuurlijk. Dan komen ze in dit geval in ondieper water terecht. En daar kunnen ze dan opgroeien een paar jaar. En een enkele keer dan spoelen er veel daarvan aan. Nou, dat is met de storm van afgelopen november gebeurd. Dat was heel bijzonder. Er zijn dus iets van 150 exemplaren waarvan ik meldingen heb gezien. En waar komen die dan vandaan? De laatste keer dat het echt gebeurt. Ja. Nou, die leven dus dan dicht onder de kust. Echt vrij. Hè, maar hoogstens een paar kilometer uit de kust vandaan. En met de stormvloed van februari 1953, toen was het echt heel bijzonder. Toen spoelden er duizenden aan. Dat was echt massaal. Mensen hebben er honderden opgeraapt. Dat is echt, was echt heel bijzonder. Maar dat is 70 jaar terug, dus dat geeft aan hoe bijzonder dat is. Nou, dat is geweldig. Moet je even nog het verschil aangeven? Ja, je hebt natuurlijk schelpen die je vindt levend, maar ook dood, fossiel. Wat is nou? Veel mensen denken, oh, fossiel, dat is bijzonder. Dan vind ik iets van honderdduizenden, miljoenen jaren oud. Maar ik geloof dat juist levend bijzonderder is, toch? Nou ja, het kan allebei bijzonder zijn. Ja. Bij die hardschelpen, dat je dus exemplaren op het strand vindt, die zijn dan vaak fossiel, maar dan van het Holoceen, dus zeg een paar honderd, een paar duizend jaar oud. Huh. En die zijn dan grauw, bruin of blauw van kleur. Je hebt er ook die grijs van kleur zijn. Die zijn wat ouder en die zijn uit de laatste tussenijstijd, het Eemien. En die bij de zandmotor vind je van veel meer schelpen uit die periode. Ook een verwant van deze Noorse hardschelp dan. Er is een dikkere hardschelp die daar ook veel aanspoelt. En dat zijn allemaal fossielen uit die laatste tusseneistijd. Ja. En dat is dus ook bijzonder. Bij deze soort is juist het vinden van verse exemplaren heel bijzonder, omdat die maar zelden onder de kust leven. Dus ja, het verschilt per soort van hoe bijzonder het is. Ja, maar die exemplaren die nu gevonden werden de afgelopen dagen en toen ook in de, dat zijn dus verse soorten. Dat zijn verse. Ja. Levend, voor een deel levend. Ja, twee kleppen aan elkaar en ze hebben hele mooie kleuren. Ze zijn echt heel bijzonder. Je zou zeggen, goh, leeft dat in Nederland? Ja, leuk. Geweldig. Want die uit het diepere water, die zijn meestal vrij grauw van kleur. Dus deze zijn echt heel mooi. Ik las ook, ik weet niet of die nu gevonden is, de Artemis-schelp. Ja, wordt die ook gevonden bij dit soort stormen? Ja. Nou, normaal vind je die eigenlijk nooit. Alleen maar weer in fossiele staat kun je ze wel vinden na opspuitingen. Maar ik kreeg nu, na de novemberstorm, twee meldingen te zien van vrienden die elk één exemplaar levend hadden gevonden. En dat is echt iets heel bijzonders. Ja, ja. Ik heb er zelf nooit in Nederland levend gevonden. Dus dat geweldig. Ja, dat heeft gedaan. En ik zoek al heel lang. Nou, dus als mensen de komende dagen lekker gaan uitwaaien, neem vooral Google even, zoek even een schelpenzoekkaart. Nou, plaatjes op internet zijn natuurlijk wel te vinden. En ga lekker schelpen zoeken. Moeten ze dat bijzondere schelpen, of als ze denken dat het bijzondere schelpen zijn, melden bij Naturalis? Of waarneming, nou, waar doe je dat? Dat kan. Waarneming.nl is een goede plek. Daar kunnen mensen, kan iedereen dingen opladen. En daar zijn ook wat ze noemen moderators, mensen die dat in de gaten houden. Die dan ook, vooral als er een foto bij doen, die dan kunnen controleren, ja, of de melding correct is. Nou, leuk. En dan is het ook goed aan te geven, vooral dat is een van de dingen, waar specifiek. En nu, ja, na de storm, vooral dus tussen Hoek van Holland en Scheveningen zijn deze schelpen gevonden. Dus, maar er waren ook een paar meldingen uit Vlieland en Ameland. Daar komen ze denk ik iets vaker voor. Oké. Nou ja, goed. Dus toch het hele land. En met Zeeland erbij. Ja, zijn er nog hele bijzondere soorten waar je nog op hoopt? Van, nou, wie weet wordt die eens een keer gevonden? Ik heb daar niet over nagedacht, toch? Nee. Het is altijd een verrassing, je weet nooit wat je vindt. Nee, dus nee. Het is altijd ogen goed open houden en echt goed langs die toekomst voeren en bij geluidsbankjes. Nou, mensen, ik hoop echt dat mensen leuke dingen vinden. Ik wens ze heel veel succes. Nou, dankjewel. En als mensen leuke dingen vinden, kunnen ze dat altijd melden op waarneming.nl. Maar vooral gewoon zelf lekker van genieten van die mooie schelpen. Han Raven, schelpen-expert van Naturalis. Hartelijk dank en fijne zondag. Ja hoor, graag gedaan. Dag. Ja hoor, merci. Dag. We gaan even. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Relevante verhalen over vrijheid. vrijheidskwartier.nl/podcast. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3FM.nl/plaat. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Kom naar Hof van Nederland, museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou en geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht.

Wat, ja. Wat is dat voor iets? Dat gebeurt al een aantal jaar, toch? Ja, dat is een dienst die helemaal gericht is op, nou ja, op het welzijn van dieren in een kerk. Ja. En die wordt dan geleid door een dominee, dichter. En daar komen allemaal sprekers die inderdaad met een, ja, die met een hart voor dieren. En in het, er wordt dus niet gebeden. Nee, het is geen religieuze dienst, nee, maar een viering voor dieren. Ja, en dat die dieren natuurlijk zeker rond de kersttijd veel worden gegeten. Dus het is ook een beetje een oproep van, zullen we dat wat minder doen? Ja. En denk eens aan de dieren en niet alleen aan de mensen. Maar het was een mooie dienst. Ja, was mooi. Ja. Ja. Ja, dus niet alleen de dieren in de zin van de huisdieren en de dieren om ons heen, maar ook gewoon de dieren die allemaal gegeten worden. De ja. honderdduizenden ja. dieren die sterven voor de kerst. Ja, nou wat goed. Ja, het was leuk om te doen. Ja, ik moet eventjes denken hoor. Ja, ik heb een stuk van Olga Tokarczuk voorgelezen. Die heeft het in een van haar boeken over dat God, dat de dieren God vermoorden. Omdat ze het er gewoon niet mee eens zijn. En dat vond ik zo. En van daaruit ben ik. En ja. uiteindelijk zei ik, hoop ik dat God misschien ooit niet een bokje of Isaac, hè, die werd geofferd, die mocht worden ingeruild voor een bokje. Maar dat hij dan uiteindelijk misschien toch iets plantaardigs ja. accepteert. Als offer. Ja. Ja. Nou, wat goed. Je hebt ook weer een column bij je. Ja, de column van Bibi de Montak. Elke vogel zingt zijn lied. Nu het alle dagen donkert en de regen ratelt als sterrensplinters op het dak. Nu het jaar met lange slagen bijna thuis komt, de maanden, de weken, de dagen op zijn en straks de uren, de minuten, de seconden. Nu de winter de herfst heeft gekeerd, is het tijd om elkaar weer eens goed aan te kijken door alle lagen heen. Dat is altijd moeilijk, want je kent elkaar. Je weet heus wel hoe de ander denkt. Je hebt de verhalen en de anekdotes al eens gehoord. Maar onder die laag van gebeurtenissen zit een waarachtiger laag. Daar dacht ik deze week aan bij het horen van een kerstliedje dat we al zo lang kennen. Ik zong het maar zo'n beetje mee, kende de woorden eigenlijk niet goed, maar het refrein dan weer wel. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen. En ik dacht, dat is precies het zinnenbeeld voor kerstmis. Je viert het, er staan lichtjes op tafel, je ruziet wat, je nodigt mensen uit, maar sommigen ook niet. Je eet, wie was er af, je kent het refrein, maar de werkelijke betekenis van deze dagen zijn we vergeten. En dat terwijl kerstmis ons ieder jaar toch weer uitlegt hoe het zou kunnen zijn. We zingen, midden in de winternacht ging de hemel open. We zingen die woorden gedachteloos, net zoals ik afgelopen week. Maar toen ik ze tot me door liet dringen, zag ik ineens wat een mooie versregel het was. Je ziet het voor je. Je doolt door een donkere en kwade nacht waarin alles verloren lijkt. Er is geen zicht op eten, op een warme plek om te rusten, op veiligheid. Maar dan schuiven de wolken weg en is daar ineens de sterrenhemel te zien en misschien nog wel meer. De hemel gaat open. Voor wie? Voor iedereen of alleen voor jou. Je ademt in ieder geval het geluk in. Want wanneer was je voor het laatst gelukkig? Er gebeurt iets groots. De hemel toont zich in zijn hoogste staat. En terwijl je je vergaapt aan al die helderheid en nieuwe inzichten, gaat het lied verder met vrede was er overal. Wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en ze speelden samen. Natuurlijk gaat het niet over de wolf en de vos die met de schapen komen spelen. We zijn niet naïef, nee. Deze zinnen gaan over ons mensen. Over de schreeuwers, de machtshebbers, de verongelijkten die met woorden en wapens de brave kuddes te lijf gaan. Maar vanavond niet. Want vanavond is er vrede. En luisteren wij samen aandachtig naar wat die hemel ons te vertellen heeft. Nevelen lossen op, vijandelijkheden worden gestaakt. En het lied gaat verder. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen. Deze zinnen vertellen niet over de klimaatverandering, maar over een wonder, want die bomen, dat zijn wij. De mens die ondanks alle tegenslag, oorlog, verlies en bestaansonzekerheid toch de moed vindt om te bloeien, omdat er iets te gebeuren staat. Er wordt iets aangekondigd dat vrede brengen zal. Zie, daar staat de morgenster. Stralend in het duister zingen we. Vanavond zullen we er voor de zoveelste keer naar op zoek gaan, naar die morgenster. Ook al zit zij verstopt achter de wolken. Maar we weten dat ze er is. Ze staat daar aan de hemel te shinen voor ons allemaal. En niet alleen aan de hemel, is de boodschap, denk ik, van het liedje. De morgenster spreidt ook haar stralen uit over het gezelschap waarvan wij deel uitmaken. Ze schijnt achter die laag van verhalen, anekdotes en oppervlakkigheden. En door al die lagen zouden we heen moeten kijken. Alle luisteraars van Vroege Vogels weten dat elke vogel zijn eigen lied zingt. Hoe moeilijk is het dan om de hemel van iemand die naast je zit open te denken en te luisteren naar zijn of haar echte lied. Voor je het weet, speel je samen in dezelfde stal. En voor je het weet, staan ondanks het seizoen alle bomen in bloei. Ik wens alle luisteraars en hun dierbaren een mooie zondag en een heldere kerstnacht toe. Mrs. Winter's Jump van de Engelsman John Dowland, uitgevoerd door de luitist Nigel North. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wat is er binnengekomen op 035-6711-338? Karin van de Ploeg, Zwolle. Gisteravond waren we met ons gezin in de stad, in de binnenstad van Zwolle. Daar staat een prachtige kerstboom met lichtjes erin. En het was 5 uur 's avonds, het was al een beetje donker. En boven in de kerstboom zat een merel uit volle borst te zingen. Iedereen liep er langs. Wij hebben even ademloos staan luisteren. Petters van der Kolk van de IVN tuin te Reden. De wilde hazelaar, de corylus, staat dik in de knop, maar bloeit nog niet. De cultuurvariëteit bloeit al wel. Met mannelijke katjes van wel 10 centimeter. En ook de kleine vrouwelijke bloempjes zijn te vinden. Karin van Ettem uit Delfgauw. Tijdens de afwas keek ik door het keukenraam naar een felgroene vogel, driftig prikkend met zijn snavel in het gras. Groen met een rode vlek op zijn kop. Een groene specht. Wat mooi, zo'n kleurenpracht op een grijze decemberdag. Paul Dekker met Nelia uit Bond. We staan hier 5 minuutjes stil bij Plankenman Buis. Lekker in de ochtend. Koolganzen vliegen over, keepjes, vinkjes, groene specht, kwikstaartjes. Het is een prachtige, winderige ochtend in het mooie Plankenman Buis. Met Marjan Lodewijk uit Renesse. Ik loop hier aan het strand, nu 4 uur. En in de verte zie ik lekker de zeehonden op de zandbank liggen. En hier vlakbij, naast mij, dus vlakbij het strand in de zee, zwemt zo'n prachtige man middels de zaagwek. Wat zijn die toch mooi, hè? Hans de Bruin uit Sassenheim. Als wij na de vorstperiode, met daarna veel regen, naar buiten kijken, dan zien wij in onze tuin de dagelijks terugkerende mussen, mezen, spreeuwen, die dit jaar weer terug zijn, en ons eigen trouwe roodbosje. met Greet Bakker uit Zwolle. Vorige week donderdag kwam ik van de Dominicanenklooster vandaan. Daar had ik een prachtige film gezien, To the Moon. Het was de hele dag had het geregend en het was nu zacht weer. En ik fiets terug over de Assendorpendijk en wat schiet daar van links naar rechts. Streek de staat over. Ik denk, is dat een rat? Nee, die gaat er langzaam. Ik kom wat dichterbij. Een hele kleine egel. Ik heb hem alle goeds toegewenst. Leen Verbeek, voorzitter Tuinvereniging Groei en Bloei in Lelystad. Op mijn stomme verbazing zie ik al ruimschoots sneeuwklokjes in mijn tuin. Ik heb altijd gedacht dat die pas na de kortste dag zouden gaan groeien. Maar dat doen ze dus nu al. Met Anouk van der Wal uit Den Haag. Vandaag moest ik in Pijnakker zijn. En daar stond tot mijn grote verbazing een Japanse sierkers in bloei. Sjors Kwanneres. Op woensdag maken we een wandeling door de Keizer Karelbuurt in Amstelveen. Koperwieken genieten van de bessen van de Hulst. En in de hoge bomen kakelen koutjes. Zingt een boomkruiper met op de achtergrond het gekrijs van halsbandparkieten. Tom van Wieringen in El Saler, Spanje, 18 december. Ten zuiden van de stad Valencia bevindt zich de Albufera. Met natte en droge rijstvelden, meren en enkele natuurgebieden. Westelijk van El Perreo werd ik verrast door een woudaapmannetje. Verder purperkoeten, doodazen, geoorde voeten. Nabij El Saler laat de dwergarend zich vaak zien en zijn flamingo's, zwarte ibissen, stelkluten en drie soorten witte reigers in zeer grote aantallen aanwezig. Een Eldorado voor vogelaars. Blijft u bellen met de Venolijn 035-6711-338. We gaan naar een van onze mooiste verhalen van het afgelopen seizoen, over de Zorro-sprinkhaan. Geen Mexicaanse, maar een Zuid-Europese sprinkhaan met een zwart boevenmasker. Rondom een tuincentrum in Rotterdam leven waarschijnlijk de enige exemplaren van Nederland. En dat tuincentrum zou ook wel eens de reden kunnen zijn dat ze daar überhaupt voorkomen. Afgelopen nazomer, tijdens een warme avond, proberen ontdekker Niek Alderliesten en stadsecoloog André de Baardemaker de prachtige, maar schuwe Zorro-sprinkhaan te laten zien aan verslaggever Gert Elbertsen. Ze zijn nog gevonden, André. Ja, we liepen net al even een rondje. Tenminste, we stonden even te kletsen en toen dachten we al meteen iets te horen. Dus we zijn gaan kijken en ja hoor, in het hoekje wordt al geroepen, dus we kunnen daar even naartoe lopen. André de Baardemaker van bureau Stadsnatuur. We staan hier in Hartje Schiebroek, een wijk in Rotterdam. En je zou dit bosje hier geen stuiver geven. Nee, dit is niet echt een plek waar je naartoe gaat om spectaculaire natuur te vinden natuurlijk. Maar hier leven de enige Zorro-sprinkhanen van Nederland. Dat heb ik me laten vertellen, ja. Dat het de enige zijn. Ja, als je hier naartoe gaat, dit bosje. Het zijn er twee, voor zover we nu kunnen inschatten. Dat geluidje, dat trr, trr. Dat geluidje, ja. En wat ze daarmee doen, dat is dus wat ze met hun achterpoot langs zijn vleugel strijken als een violist over de snaren, zeg maar, met zijn strijkstok. En daarmee maken de mannetjes dit geluid. En ja, dat is voor die vrouwtjes, voor de sprinkhanen natuurlijk, onweerstaanbaar. Ja. Striduleren heet dat volgens mij, hè? Striduleren. Kijk, hier is Niek, hij heeft het hier ontdekt. Hoi. Ja, Niek Alderliesten komt er even bij. Jij bent de ontdekker, hè, van deze sprinkhanen. Ja, dat zeggen ze. Ja, dat is alweer even iets geleden, hoor. Maar, 2 jaar, hè? 2 jaar geleden, inderdaad. Ja. 2021 liep hier langs. Kwam vanuit de stad met mijn vriendin op een zondagmiddag in oktober. En een onbekend geluid waarvan ik wel het idee had dat motta is wel een sprinkhaan zijn. Ja, maar welke dan? Want ik kon het niet helemaal plaatsen. Dus en dan duik je de bosjes in. En uiteindelijk dat kostte toch nog best wel wat tijd. Voordat ik een exemplaar heb kunnen fotograferen. Ja, zodoende bleek het dus om de Zorro-sprinkhaan te gaan. En wat gebeurt er dan met jou als springhanenliefhebber? Spring je dan een gat in de lucht als je een nieuwe soort van Nederland ontdekt? Ja, ik spring een gat in de lucht als ik dan een nieuw springhaansoortje ontdek. Ja, ik vond het heel bijzonder. En mede ook nog eens als je kijkt naar de tekening van de springhaan. Hij dankt zijn naam Zorro Springhaan ook aan zijn uiterlijk, hè? Exact. Het zijn vrij forse springhanen. Heel mooi getekend. Een groene basiskleur. En dan eigenlijk een zwart masker, dus het Zorro masker. Dat over de kop, over de ogen, langs de zijkant en de achterhand van het halsschild loopt. En dat hopen we zo ook nog eventjes te kunnen bekijken. Zullen we eens een poging wagen? Ik zou het echt een wonder vinden als je in deze dichte struiken zo'n sprink aanziet. Ja, ze houden niet van potten kijkers, dat is duidelijk. Oh. Ja, ik zie ze hierin zitten. Hij gaat aan de wonden, zie je dat? Hij is verlegen. Hij zat hier in dat gaatje. Ik zie er echt helemaal niets van. Dit is een hele dichte struik waar we nu in turen. Ja, maar hij is groen. Oh, handig in een groene struik. Ja, sorry. Hij zat hier net. Dus hij is nu wat dieper erin gelopen. En ze zijn nu ook opgehouden met striduleren. Ja, we staan er denk ik iets te dicht op. Mm. Ja. Ja, en het is ook nog vroeg, hè? Dus de verwachting is wel dat dadelijk echt wat later op de avond... dan zullen ze wat massaler en wat harder gaan roepen ook. Ja. Kijk, daar is hij alweer. Er komt hier een belangstellende aanlopen. Vroege vogels, goeiedag. Ja, ik ben Jeroen. Ik heb ontzettende interesse in insecten. En ik vind sprinkhanen echt by far het leukst. Dus ik probeer alle sprinkhaansoorten van Nederland te zien. En toen ik zag dat deze was gemeld, dacht ik van... wow, gaaf beest, supermooi uiterlijk, die wil ik toch al zien. Nou, we horen ze al. Ja, nu nog even zien. Hey, en nu de hamvraag. Waar komen ze vandaan en hoe komen ze hier? Ja, we hebben het hier niet meer over één exemplaar. Zoveel roepende exemplaren. We kijken hier uit op een klein tuincentrum in de straat. Dus de kans is goed aanwezig dat ze zijn meegekomen, meegelift met plantenmateriaal. Ja, eitjes zijn afgezet op plantenmateriaal vanuit bijvoorbeeld het Mediterraans gebied. En moeten we hier nou blij mee zijn? Dat is maar de vraag natuurlijk. Kijk, het is een introductie van een soort die eigenlijk niet thuis hoort. Het zou ook kunnen dat deze invasief wordt. Dat hij de boel gaat overnemen. Dat zou kunnen. Dat we nu nog bij dit struikje staan. Dat dit de plek is voor zorgsprinkhanen. Dat we over een paar jaar helemaal gek worden van de zorgsprinkhanen overal. Ik acht de kans niet groot. Maar het is wel een scenario dat moet worden overwogen, ja. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen... en die zorgsprinkhanen hier gewoon gaan verwijderen? Alles uitroeien. Nou, sorry, Niek. Ja, dat zou vervelend zijn van jouw Zorro-springhaan. Ik zeg de volgende keer niks meer als ik wat vind. Ja, dan moeten we even met Niek praten. Nee, ja, niet aan mij natuurlijk om daar een besluit over te nemen. Maar het is wel iets waar we over na moeten denken. Zeker. Het wordt in ieder geval goed in de gaten gehouden. Wat ze nou precies doen of ze gaan uitbreiden. Ja, het is natuurlijk sowieso interessant om te zien hoe dit zich ontwikkelt. En we weten ook niet of de dieren zich hier kunnen voortplanten. Het kan best zijn dat ieder jaar weer opnieuw... dieren geïmporteerd worden. Of dat er sprake gaat zijn van een zelfstandig zich in stand houdende populatie. En je kan het ook als onderdeel zien van de stadsnatuur. Kijk, die plant die hier staat, is ook niet echt inheems. Dus dat geldt voor heel veel situaties in onze stad. Die hebben wij als mens gecreëerd. Daar kunnen planten en dieren soorten van profiteren. En soms ook soorten die eigenlijk alleen maar zitten... omdat wij die kansen voor ze gecreëerd hebben. Ik zit er nou hier ook eentje, hoor, af en toe te roepen. Dus ik dacht, als we nou maar stil blijven staan, dan komt hij wel. Ja, ik zie hem wel. Je schijnt een beetje zaklamp in die dichte struik. Waar moet ik kijken? Ik heb geen idee. Daar zit hij, hij beweegt. Op dat takje daar zo. Ja. Ik zie precies dat bandje op zijn rug. Oh, wat een mooi beest. Jongens, we hebben hem. Ze kletsen te veel, ja. Niet zoveel kletsen. Langzaam bewegen, hier zit hij. Hier zit hij. Even zoeken, hè. Niet zo diep. Oh, zo hé. Wow. Hij gaat nu dieper weg, zie je het? Zal ik hem anders even een beetje eruit begeleiden of laat hij zich dan vallen? Ik denk dat hij dan weg is. Ja. Hij springt. Hij springt wat dieper nog. Kijken of ik hem kan pakken. Oh, je hebt hem. Supermooi. Felgroen. Centimeter of 2-3 lang. En dat hele kenmerkende boevenmaskertje. Ja, geweldig. Ga heel erg van achteren. Ja, zeker. Pas op die tas, hoor. Oh, de tas. Sorry. Ja, er woont hier een hele bijzondere springhaan. Hoort u hem? Is het een Zorro-sprinkhaan? Dan... Heb je een lampje erbij? Oh, ik heb zelf een lampje trouwens. Is de... Oh, wat is die mooi. Ja, hè? Het is de enige plek in Nederland waar die voorkomt. Dit gebruik je hier. Ja. Oh? Je hoort hem ook net. En hoe wisten jullie dat dan? Nou, iemand heeft hem per toeval gehoord toen hij hier liep. En toen bleek het dus een hele bijzondere soort te zijn. Oh. Maar knijp je hem nou niet dood? Nee. Ik hou hem wel goed vast, hoor. Ik hou hem goed genoeg vast dat hij niet ontsnapt, maar hij blijft wel heel. Oké. Dus je zet hem zo weer terug? Ja, tuurlijk. Oh, gelukkig. Dank je wel, hè. Ja, de omstanders willen wel weten of het goed afloopt. Nou, en dat loopt het. Niek Allerliesten en André de Baardemaker waren heel voorzichtig. Gert Albertsen maakte deze reportage over de Zorro-sprinkhaan. Ja, we horen hem nog, hè. De Zorro-sprinkhaan daar in Rotterdam. We gaan zo direct weer even lekker naar buiten, hier bij Naar de Meer. Maar eerst sterren en nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. Het proces Boutersen als overwinning voor de Surinaamse rechtsstaat. Voor de mensen achter ons betekent dat hun bloed niet voor niks is gevloeid. Dit is een mijlpaal. Trump van het stembiljet door een obscuur wetsartikel uit de Amerikaanse burgeroorlog. Breaking tonight at this hour, the Colorado Supreme Court has disqualified former president Trump from the state's 2024 election ballot. En de oorverdovende nieuwjaarstraditie, karbietschieten. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu 3,99. Crystal Clear of Sisi, 3 pakken of flessen voor 4 euro. En altijd handig om te hebben, alle Robijn klein en krachtig of wasmiddeldoekjes, nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. In Ondertussen aan de Hofvijver zijn we met architect Pieter de Bruin terug in zijn Tweede Kamer en onthult hij een geheim over het ontwerp. Met Alexander Pechtold en verslaggever Merel Ek blikken we terug op hun formatieperikelen en we horen het verhaal van het geheime afluisterluikje. En er zijn plafondschilderingen ontdekt. Ondertussen aan de Hofvijver vanavond om 21:55 bij Avrotros op NPO 2. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via debond.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. President Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanyahu opnieuw op aangedrongen dat burgers in Gaza moeten worden beschermd in de oorlog tegen Hamas. De twee leiders spraken elkaar telefonisch. Biden vroeg in het gesprek niet om een staakt het vuren. Wel kwamen de doelstellingen van Israël in de oorlog ter sprake, net als de noodzaak om de gijzelaars vrij te krijgen, meldt het Witte Huis. Bij een eenzijdig ongeval op een toerit van de A59 in Waalwijk is vanochtend de passagier van een auto overleden. De bestuurder verloor de macht over het stuur en de auto belandde in de sloot. De vermoedelijke bestuurder ging er vandoor, maar kon later worden aangehouden. Het is een Poolse man van 28 zonder vast verblijfadres. Hij had geen rijbewijs en was onder invloed. In Sri Lanka zijn afgelopen week bijna 15.000 mensen aangehouden bij een grote politieactie tegen drugs. Onder hen zijn ruim 1.000 verslaafden. Zij worden naar een afkikkliniek gebracht. Bij de actie is volgens de politie 440 kilo aan drugs in beslag genomen, waaronder cannabis en heroïne. Critici zeggen dat vooral gebruikers en dealers zijn opgepakt en dat de grote drugshandelaars in Sri Lanka buiten schot zijn gebleven. Bij de Dom in Keulen is extra politie ingezet na aanwijzingen over een mogelijk aanslagplan. Vandaag worden alle bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd. Gisteravond werd de kerk al met speurhonden doorzocht. Ook bij kerken in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk is de beveiliging opgeschroefd. In Wenen zijn meerdere mensen opgepakt. In Duitsland was 1 arrestatie. Volgens Duitse media gaat het om aanslagplannen van een islamitische terreurcel. Het weer, in het binnenland regenachtig. Later ook op andere plaatsen regen bij een toenemende wind. Het wordt vandaag een graad of 12. Morgen eerste kerstdag, de hele dag bewolkt en regenachtig. Maar met 11 tot 13 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Nu 15 maanden gratis. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Zullen we een klein stukje daarheen gaan, Bernice? Ja. Ik loop hier met Bernice Goff in van Sovon Vogelonderzoek. We lopen om een plukje riet heen om te kijken. Nou, zag je hem net al? Ja, ik zag hem net eventjes. Hij kwam even het riet uit. Oh, ik zag weer een heel klein beetje ervan. Ik denk als we een klein stukje verder lopen. Ja, we lopen nog een stukje door. Op zoek naar de meerkoet. Dan zult u denken, nou moet je daar nou zo je best voor doen. Meerkoet, die zie ik overal. Maar het waait hier natuurlijk stevig. Hebben ze zich nou een beetje verstopt, denk je? Vanwege de wind? Nou, ik denk dat ze ook nog wel in het grote open water zullen zitten. In grote groepen. Maar hier, op dit stukje zijn we inderdaad even wat minder. Maar daar in het riet zitten ze verstopt, ja. Ja. En verder. Ja, het is bijzonder. We zijn op zoek naar de meerkoet. En we hadden heel prachtig voor ons een grote zaagbek, hè? Ja, inderdaad. Ja. In een best klein plasje eigenlijk voor een grote zaagbek. Ja. En nog wat wilde eenden. Maar goed, we gaan even wachten. En dan laat de meerkoet zich vast en zeker zien. Goed. Goedemorgen. In de derde uur van Vroege Vogels. Hoe maak je je tuin waterbestendig, zodat uitbundige regenval geen probleem vormt en je water vasthoudt voor droge maanden? Een aantal van onze favoriete repo's van afgelopen jaar. En ecoloog Bart Hoekstra van de Universiteit van Amsterdam. En documentairemaker Sebastiaan Mulder over de impact van vuurwerk op vogels en honden. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. The Fairy Coach van Ernst Tomlinson, gespeeld door het Tsjechisch-Slowaaks Radio Symfonie Orkest. Met zijn bolle zwarte lichaam en witte puntige snavel is de meerkoet een doodgewone verschijning in veel Nederlandse wateren. Misschien is hij zelfs zo gewoon dat we er vaak niet stil bij staan, dat het eigenlijk toch een hartstikke interessant dier is. En Bernice Goffin van Zoo van Vogelonderzoek, die laat ons vandaag een beetje kennis maken met dat dier dat op zoveel plekken voorkomt. Bernice, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Zitten ze in heel Nederland eigenlijk, de meerkoeten? Ja, je kunt ze eigenlijk vrijwel overal vinden. Dus ze komen echt in natuurgebieden voor, in moerassen, maar ook gewoon in de stadsgracht in Amsterdam kun je ze ook vinden. Ja. En wij proberen ze nu te vinden. Nou ja, je had ze net al gezien. Hier bij Stadsrecht direct voor is er een stuk riet met wat water. En waar zitten ze nou? Ja, ze zitten net een beetje in de rietpluk verstopt. Ik denk dat ze nog niet helemaal wakker zijn. Nee. Zijn het niet dieren die al 's morgens voor... Want we zien wel de eenden gewoon midden op het water. En de zaagbeek en de aalscholf en de ganzen vliegt van alles over. Ja. Maar die meerkoeten, is die wat later? Nee, niet per se, denk ik. Nee, ze kunnen ook zelfs 's nachts actief zijn. Ja, dus... Het is gewoon net dat dit stelletje zich nog niet zo heel erg laat zien. In wat voor fase... Ja, we zitten december. Wat voor fase zitten die meerkoeten nu? Ja, je zit nu een beetje in het moment dat ze ook heel vaak in grote groepen op grote open wateren samenkomen. Om daar ook samen te rusten en samen wat voedsel te zoeken. Ze voelen zich wat veiliger in die grote groepen. Want ze hebben ook vijanden, zoals de zeearend natuurlijk. Ja. En we zitten nu ook in de fase dat we niet alleen onze eigen broedvogels hier hebben, maar ook meerkoeten die nog van noordoostelijk komen. Uit bijvoorbeeld Rusland en Scandinavië. Die komen hier overwinteren? Ja. Dus we hebben in de winter wat meer meerkoeten hier dan in de zomer. Ja. En onze eigen meerkoeten die hier broeden, zakken die dan af naar het zuiden of blijven die hangen? Nou, een deel die blijft wel hier hangen, maar er zijn ook een paar die dan toch wat te fris hier vinden kennelijk. En die gaan wel wat zuidwestelijker zitten, naar bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Ja. Is er een manier om dat aan de meerkoet te zien? Ik bedoel, die twee die dan hier nu voor ons in dat riet zitten, zijn dat Russische, Scandinavische meerkoeten of Hollandse? Nee, dat kun je eigenlijk niet goed aan ze zien. Nee. Nee. Nee. Kun je sowieso het verschil zien tussen mannetje, vrouwtje, jong? Nou, de mannetjes zijn over het algemeen net iets groter dan de vrouwtjes. En het witte schild op het voorhoofd is net iets groter meestal. Maar het is eigenlijk best wel veel overlap in. Dus je kan het niet met zekerheid vaststellen, meestal. Nee? Nee. Dan moet je echt een meerkoet op, voor je hebben liggen of in handen hebben. Ja, soms als je hem opmeet inderdaad, dan kun je er wel uitkomen. Maar ook dan niet altijd. Ja. Nee. Vind je het een mooi dier, de meerkoet? Ja, ik vind hem leuk. En ik vind vooral het karakter van de meerkoet heel erg leuk. Ja, ze zijn gewoon altijd heel leuk om te kijken. En ze zijn vaak heel bezig met elkaar en met andere vogels. Ja. En dat maakt ze wel heel leuk om te bekijken. Ja. Ja. Veel mensen vinden ze ook wel behoorlijk agressief, hè? Ja, dat klopt. En dat zijn ze ook zeker. Ja. Zeker in het broedseizoen, dan zijn ze naar elkaar heel agressief, maar ook naar andere vogels toe. Ja, en dat is dan om hun kuikens te verdedigen vaak. Ja, ja, naar elkaar, niet onderling als paartje, toch? Nee, niet onderling als paartje. Als paartje zijn ze best sterk samen. En ze gaan ook best samen het gevecht aan als dat nodig is. Maar naar andere koppels kunnen ze heel agressief zijn. Ja. Ja. Je ziet dat ook wel in de stad, heeft iemand me er wel eens op gewezen, dat ze echt in een gracht een bepaald stuk territorium hebben en dan 150 meter verderop weer een ander paardje meerkoeten. Ja, klopt. Ja. Ja, en als ze dan iets te dicht bij elkaar komen, dan zie je ook gelijk dat het mot is. En dat ze naar elkaar gaan dreigen en elkaar bij de poten vastpakken. Oh ja. Echt in het water. Ja, ja. Ja. Het is een heel karakteristieke dreighouding ook die je dan ziet. Met de kop zo naar beneden en de vleugels net iets uitgespreid om zich wat groter te laten lijken. Is dat nou, ja, het komt vaak ook een beetje kolderiek over, die meerkoet die zich zo druk maakt. Is dat nou, ja, je vraagt je bijna, is het nou nodig om zo tekeer te gaan? Nou ja, het helpt ze wel, want door op die manier heel agressief te zijn naar anderen, kunnen ze ook hun eigen nest en hun kuikens heel goed verdedigen. Dus je ziet ook vaak dat de meerkoet heel open en bloot nestelt, ja, eigenlijk. Terwijl heel veel andere vogels die verstoppen zich wat meer. En de meerkoet zit gewoon soms open op het water. En dat kan ook gewoon goed gaan. Omdat niemand eigenlijk durft te sollen met die meerkoet. Ja, ja. Don't fuck with de meerkoet. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, het is inderdaad dat je dat zegt. Meerkoetennesten zie je gewoon heel goed. Ja. Als je in steden, dorpen, langs vaarten. Ze zijn gewoon heel goed te zien. Ja, ja zeker. Ja, omdat ze dus ook gewoon, ja, het maakt ze niet zo uit als ze gezien worden, want ze kunnen wel voor zichzelf zorgen. Ja, ja, ja. Bijzonder is dat je dat nu zegt. Want inderdaad, nou, we zien hier eenden. Nou, zwanennesten, ik zit even te denken, welke nesten zie je nou veel? Ja, zwanen, ganzen, eenden verstoppen het een beetje, geloof ik, hè? Ja, je ziet inderdaad vaak dat de wilde eend, dat is dan het vrouwtje die eigenlijk alleen broedt. Bij de meerkoeten doen ze het ook samen. Bij de wilde eend, die verstopt zich wat liever inderdaad. Die heeft ook die mooie camouflagekleur, zodat ze wat minder goed te zien is. En dat ze wat minder gauw roofdieren aantrekt. Ja, ja, ja. Ik vroeg je net, vind je hem mooi, de meerkoet? Ja, ja, ik vind hem toch wel mooi. Terwijl veel mensen zullen denken, ja, zwart beest in de gracht. Ja. Ja, ik vind hem toch altijd heel erg leuk om te zien. Ja, ja. Dat mooie zwart-witte verhouding. Ja, je zou er ook een zwart-wit foto heel mooi van, ja, kunnen maken. En dan komt hij er net zo mooi uit eigenlijk. Ja. Ja. Nou, het is een hele strakke tekening, hè? Ja. Dat viel me vorige keer ook weer op. Toen waren ze, ja, nu zitten de dobberen hier een beetje tussen het riet. Maar vorige week toen ik hier zat, zag ik ze echt voortdurend onderduiken en op zoek naar waterplanten. En dan komen ze boven en dan echt in een milliseconde is dat water gewoon van die vleugels gedruppeld, gegleden. Ja, klopt. Ja, heel veel watervogels die hebben eigenlijk best wel een waterproof verenpak. Dat heeft te maken met de olie die ze er met de poetsen opsmeren. En daardoor valt het water er inderdaad zo weer af. En dan blijven ze droog en dan blijven ze ook lekker warm. Ja. Maar de meerkoet lijkt wel of hij de kroon spant. Hij lijkt wel bijna van plastic, zo snel glijdt het water ervan af. Ja, precies. Ja, en hij neemt ook best wel veel lucht mee onder water. En je ziet dan ook dat ze best wel moeite moeten doen om onder water te komen. Dan maken ze echt zo'n sprongetje. Ja. En ze komen ook weer heel snel naar boven drijven. Ja. Dus ze nemen best wel veel lucht mee onder water. Ja, dus dat is echt totaal anders dan andere vogels die we hier heel vaak zien. De aalscholver. Ja, de aalscholver die wordt echt wat natter terwijl die onder water gaat. En dat helpt hem om dan goed onder water te blijven. Maar daardoor moet hij wel altijd weer goed drogen. En daarom zie je de aalscholvers, ja, ook altijd met de vleugels wijd staan. Ja, ja. Want als een aalscholver onder water gaat, dan worden echt alle lucht wordt uit dat verenpakket geperst, hè? Ja, voor een groot deel wel. Ja, ja, zeker. Ja. Hoe gaat het met de meerkoet zo in Nederland? Het gaat met de meerkoet in Nederland best goed eigenlijk. We volgen ze nu al heel lang, dankzij vrijwilligers die zowel in de winter als in de zomer tellen. En we zien eigenlijk dat al over een heel lange tijd de aantallen redelijk stabiel zijn. Dus het gaat nu best goed met de meerkoet in Nederland. Ja. Ja. Nou, dat is best goed om te horen. Ik bedoel, wij berichten natuurlijk ook heel vaak over dieren waar het minder goed mee gaat. Maar dat het goed gaat met de meerkoet, eigenlijk zo'n doodgewoon dier, dat is toch gewoon goed nieuws. Hé, hey, ze laten zich zien. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, komt hij net een beetje tevoorschijn. Ja. Hij doet het nog rustig aan. Hij is nog geen voedsel aan het zoeken. Of niet heel uitgebreid in elk geval. Kijkt heel alert om zich heen. Ja. Wat is dat is natuurlijk altijd lastig met de kleur van een verenpak. Maar die hele witte, noem je dat een bles? Zo, die hele witte vlek op zijn kop. Wat is dat? Bestaat dat uit veren? Oeh, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat het inderdaad voor een deel veer is, maar ook een was waarschijnlijk. Of een soort schild, ja, is het. Ja. En ja, wat zou dat... Is dat om te pronken of... weet jij dat? Ja, nou, de mannetjes die hebben het vaak wel net iets groter. Dus ik denk dat het wel te maken heeft met naar elkaar een beetje opscheppen. Ja. Ja, ja, ja. En dat poetsen. Je zei dat olies, dus ze smeren zichzelf in. Waar komt dat vandaan? Ja, eigenlijk alle vogels ongeveer hebben een stuitklier. En dat zit net boven hun staart. En daar kunnen ze dan een bepaald vet uithalen. En dat smeren ze over zichzelf heen. En op die manier dan kunnen ze ook mooi droog blijven. Ja, ja, de watervogels hebben dat. Ja, maar ook veel zangvogels. Ook veel andere vogels die hebben dat. Ja, ja. Even kijken, hij is weer een beetje weggedoken. Wat eet hij? De meerkoet is eigenlijk heel flexibel. Hij kan van alles en nog wat eten. Ze eten heel veel waterplanten. Dus daarom zien ze ook vaak duiken om waterplanten te verzamelen. Maar ze eten ook gras. En ze kunnen ook vooral in het broedseizoen, dan eten ze ook graag dierlijk voedsel. En dat geven ze ook graag aan hun kuikens. Dus dan kunnen ze insectjes vangen of slakjes of kleine visjes. Ja. Eigenlijk alles wat ze te pakken kunnen krijgen, dat lussen ze wel. Ja, maar de manier om aan die waterplant te komen is inderdaad een beetje koddig. Je beschreef het al, hij duikt een beetje. Maar het is niet zoals eenden of zwanen dat grondelen, hè, dat ze ondersteboven kunnen hangen. Ja, klopt. Ja, je ziet ze echt vooral onder water gaan, helemaal. Ja. Ja, heel kort. Ja, wel meestal best kort inderdaad. Zoals bijvoorbeeld een fut of een aalschover, die kan echt heel lang onder blijven. En een meerkoet die blijft iets minder lang onder water. Ja, ja, ja. Is er nu al paarvorming? Want hier zijn er twee dus. Je zei ook in de winter zitten er grote groepen op het water. En dan zoeken ze veiligheid bij elkaar. Maar zijn ze al een beetje aan het paar aan het vormen? Nou, het echte... Broedseizoen, dat is voor ze nog niet begonnen. Dus ze zullen echt meer in het voorjaar. Dan zie je dat ze beginnen met het slepen met rietstengels en takken om een nest te bouwen. Ja. En dat ze ook echt naar elkaar wat agressiever gaan worden. Oké. Okay. Ja. Dus dit is de wat vriendelijker periode van de meerkoet? Ja, zo kun je het omschrijven. Nog steeds zul je soms wel zien dat ze niet altijd blij zijn met elkaar. Dus soms vinden ze nog steeds van, ja, jij komt te dichtbij. En dan vliegen ze elkaar nog steeds aan. Worden ze grumpy. Ja, ze zijn nooit echt... Altijd heel vriendelijk tegen elkaar, maar het is nu wel iets beter dan in het broedseizoen. Ja. Ja. Nou, die twee die hier zwemmen, die zien er heel vriendelijk uit. Leuk dat je even wilde vertellen over de meerkoet. Dankjewel. Ja, bedankt. Graag gedaan. Bernie Schoffin van Sovon Vogelonderzoek. Wals, sentimentaal, opus 51, nummer 2 van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Geen tegels in de tuin, geen kunstgras. De basis voor een klimaatbestendige tuin. Nou, is zo onderhand wel bekend. Maar tuinontwerper Iris Veldman gaat in haar nieuwste boek Tuinlogica nog een stapje verder. Verslaggever Marlijn Snijders gaat langs in Haarlem, waar Iris Veldman haar ideeën voor de tuin als spons overbrengt aan een groep cursisten. Het is net speelkwartier, maar ja, we gaan toch maar even, hè, Iris? Speelkwartier of niet? Ja, precies. En waar lopen we nu naartoe? We lopen nu naar een waterbaan in de tuin. Die ik gebruik als ik cursus geef. Het is eigenlijk gewoon een baan van dakpannen. Ze liggen recht achter elkaar, nou, zeg als op een dak. In ongeveer 15% helling. Dus het is niet een hele grote helling. Het is nogal nat hier. Iris, het is extreem lang speelkwartier. Dus we kunnen niet, daar gaan we niet op wachten. We gaan beginnen met de cursus. Ja, lijkt me goed. Okay. We staan hier bij de waterbaan. Ik heb deze gemaakt omdat ik graag mensen wil laten ervaren hoe dat is van hoe water stroomt. En wat droogte en wateroverlast, wat erbij gebeurt. Wat er gebeurt met erosie. En hoe je daar vervolgens op een positieve manier aan kan bijdragen. Ik ga nu aarde over die baan verspreiden. En ik ga de regen overheen laten lopen. Dus aarde, zeg, over die berghelling. Ja. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Oké. Schepjes aarde. Gieter. Ja, dan komt de regen op die helling. Dit is erosie. Wat je hier ziet. Dus dit is erosie, dat er bodemdeeltjes meegenomen worden. En dat organische materiaal, al die restjes, dat is allemaal, zorgt allemaal voor een sponseffect van die bodem. Dus dat houdt vocht vast op het moment dat het nat is. En geeft het weer af op het moment dat het droog is. Jippie, de schoolbel. Ja. Dus dat is inderdaad wat je hier nu kunt zien. Van dit, dat is erosie. Van dat je dat al die nuttige eigenschappen van die bodem eigenlijk kwijtraakt, doordat het water dat allemaal mee kan nemen. En dat kan dus ook in je tuin gebeuren. Ja. Wat we hier ook zagen is dat het water, als het eenmaal hard geregend heeft, het is nu weg. Dus we zijn het kwijt. Nou, dit is waar de deelnemers hier actief mogen worden. Want ik ga nu opnieuw aarde over die baan verspreiden. En dan aan hen de taak, ik heb handschoenen meegenomen. Aan hen de taak om dat, die uitspoeling van die aarde en dat water wegspoelen, om dat zoveel mogelijk tegen te houden. Heel even, Iris. Zelfs als je geen helling hebt in je tuin, dan spoelt toch alles nog wel richting het riool, hè? Ja, of richting de straat. En dan zie je weer dat die straat vol water loopt. Het rioolputje kan het niet aan. Al dat water dat in één keer weg moet. Je tuin als spons. Ja. Dat is jouw motto. Ja, we proberen het zoveel mogelijk die erosie en die uitspoeling te voorkomen. Iris, ik zie iemand ook met... Wacht even, ik loop een beetje... Ja, daar ben ik. Met karton bezig. Het is ook een vorm van organisch materiaal. En dat absorbeert heel goed water. Dus vandaar dat dat een interessante is om te gebruiken. Ja, het is flink gebouwd. Ja, zeker. Aardig wat dammetjes, zo te zien. Veel houtsnippers, die doen dus hetzelfde als, als dat organisch materiaal, als die humus en die, dat karton. Dus dat absorbeert ook weer water. Lekker bezig, hè? Heb jij wel een tuin, Marjan? Ja, gelukkig wel. Okay. Een hele goeie. En is die spons waardig? Ja, want hij zakt meteen weg. Ik heb mijn zandtuin op mijn zandheuvel. Dus dat is meteen het water is weg. Maar ik vang wel het water op. Achter heb ik een regentuintje gemaakt bij een heel klein vijvertje. Omdat ik ook padden heb. Dus ik probeer verschillende dingen aan elkaar te... En wat is een regentuintje? Dat ligt wat lager. En als de vijver overstroomt, dan stroomt hij dus aan de lage kant stroomt hij over. En dan als je dat wat lager zet, dan blijft het water wat langer staan. Ja, ik moet nog even gaan uitproberen hoe het gaat. Nou, je bent wel al ver gevorderd. Ik ben het aan het uitproberen. Dat is ook iets van Iris, hè, die regentuin. Ja, van uit eigenlijk allerlei dingen uit haar boek ook. Ja, zal ik hem weer testen, wat er gebeurt? Die hoogteverschillen, wat je daar allemaal mee kan doen. Denk je dat dat in tuinontwerpen zoals die nu worden gemaakt voor mensen die een groene klimaatbestendige tuin is, een onderbelicht iets is? Die hoogteverschillen aanbrengen in je ontwerp? Ja, zeker. Ik gebruik heel graag hoogteverschillen. En bijvoorbeeld de stenen die eruit gehaald worden, die gebruik ik dan graag opnieuw voor verhoogde borders. In een hele natte... Nou, ik heb ooit een hele natte tuin ontworpen in Hoorn. Dat was echt op zeeklei. Nou, dat laat zo'n beetje niet door. Nee. En ze waren ook nog eens het laagste punt van de omgeving. Dus al het water stroomde daarheen. En ze hadden maandenlang last dan in de winter van... Nou, dat een heel stuk van die tuin onder water stond. Dus hebben we daar een infiltratievijver gegraven. Dat is een vijver die gewoon direct in de grond is gegraven. Dus op het laagste punt, als je dat doet waar zo'n plas zich van nature vormt... dan hoef je niet in de weer met pompen om het water erheen te brengen. Want dat komt daar, dat verzamelt zich daar vanzelf. Alleen dan neemt het minder, een minder groot oppervlak in, omdat het de diepte in kan. En bovendien heb je dan planten, leuke planten die daarin groeien. Allemaal dieren die erop afkomen. Zo heb je veel minder last van dus de wateroverlast in de rest van de tuin. En maak je dat stukje water juist tot iets moois, tot iets leuks. Dat vind ik heel belangrijk van juist problemen in tuinen om te draaien... tot hoe kan ik er iets leuks van maken, iets dat iets toevoegt. De aarde die daar dan uitkwam, mm-hmm. die hebben dan weer gebruikt voor verhoogde borden, zodat ze in zo'n vrij natte tuin ook weer drogere plekken hebben die sneller uitdrogen. Dus dat ze meer variatie ook weer kunnen, meer keuze hebben in beplanting. En Tim, wat wil jij leren hier? Ik werk voor Natuur en Milieueducatie Haarlem. En deze waterbaan, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd of wij die ook kunnen toepassen om bewoners meer te vertellen over erosie en het belang van waterbergen in je tuin. Dus ik ben hier voor een deel omdat het me gewoon interesseert, maar ook vanuit mijn werk om te kijken hoe we dit op meer plekken zouden kunnen toepassen. Dat mensen hun tuin als spons gebruiken. Ja, dat klopt. Ja, want het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. 80% van de totale oppervlakte van de stad is in handen van particulieren. Dus als we die stad groen en klimaatbestendig een sponsfunctie aan toe willen voegen, dan hebben we die tuineigenaar hartstikke hard nodig. Dus dit verhaal moet veel breder verteld worden inderdaad. Ja. Nou, dat is aan jou. Ja, dat is aan mij. Dat mag ik doen. Iris, kunnen we nog heel even langs een ander plekje waar we een tweede voorbeeldje hebben? Ik vind het wel leuk als we naast die waterbaan nog iets hebben, anders hebben wat ook sponswerking heeft. Het pad waarop we nu staan is zo'n voorbeeld van een pad dat ook als wateropslag dient. Ja. Dus het is een veel dieper dan dat je zou denken. Dat graaf je dan uit en dan leg je onderin de houtsnipper? Nou, we hebben onderin karton gelegd. Okay. Dus ook omdat het weer organisch materiaal is, vocht vasthoudt. Ja, en daar overheen hebben we houtsnippers gelegd. Ja, en in de tuin en in het openbare ruimte. Zoveel mogelijk groen, omdat dat juist voor die spons zorgt. Dat juist filtert, vasthoudt, evaporeert. En die bodem beschermt. En dan kan die grond ook weer meer opnemen. En dan kan die grond die houdt meer organisch materiaal vast. Meer humus vast. En ook dat kan dan weer meer opnemen. Dus het zorgt allemaal dat het sponseffect in die bodem steeds beter wordt. Dus het is echt gewoon aanplanten. Zoveel mogelijk planten. Zijn er genoeg mensen die denken aan hun tuin als spons? Nee. Nee, niet. Het idee is heel erg van, wat voor effect heb ik nou met mijn kleine tuintje? Maar alle beetjes helpen hierbij. We hebben allemaal een invloed erop. Collega Anouk Adolf maakte een heel leuk filmpje met handige tuintips van Iris Veldman. Dat filmpje komt eraan. Houd onze nieuwsbrief in de gaten en dan weet u wanneer u dat kunt bekijken. U hoorde Magical Sea Sparkle uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel. We gaan naar een mooi verhaal van het afgelopen seizoen. Een van onze mooie reportages. De Leidse stadsgrachtensnorkelaar Afrikade. Die heeft thuis in een aquarium een klein snoekje vet gemest op een maaltje van exotische rivierkreeftjes. Zou dit getrainde dier misschien kunnen helpen om ook in de natuur het grote probleem van de exotische kreeftjes een beetje kleiner te maken? Rob Buiter is in juni gaan kijken hoe Afrikade haar troetelsnoek Eppo losliet in het water van het Leidse hout. Ja, wij halen nu even alle gewichten van het deksel, want Eppo is 45 centimeter en is een flinke knaap. En hij is er één keer uitgesprongen omdat hij in een ander aquarium een rietvorm zag zwemmen. En die leek hem wel lekker. En toen vond ik hem terug in het kastje onder het andere aquarium. Hij had aardig wat toeren gemaakt. Maar hij heeft het overleefd zo te zien. Ja, is een aquarium hier in jouw woonkamer helemaal vol met aquaria, moet ik zeggen. Er zit van alles aan Leidsgrachtenleven heb je hier in huis gehaald. Eppo, jongen, we gaan je vangen. Ja, dat is hem nog niet eerder gebeurd. Nou, dat laat hij zich heel rustig gebeuren. Nou, hij spettert nu een beetje rond, maar ja, lang leven die griekvloer. En daar staat buiten de bakfiets klaar. Een grote bak met water. Ja. En daar verdwijnt hij in. Zo, af. Nou, een ritje in de bakfiets. Ja. Aangekomen bij een vijver in de Leidse Hout. Ja. En daar gaat Eppo weer te water. Ja, hij is een hele tijd, een maand of zeven is hij nu in een aquarium heeft hij verbleven. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of zijn spiertonus het wel aan kan. Zo'n enorme grote vijver ineens. Ja, ik denk dat hij wegschiet hoor. Ik denk dat hij in één keer wegschiet. Maar hoe kwam je eraan? Het was een bijvangst. We waren aan het drijfvuilvissen. En dan moet je altijd, als je je schepnet omhoog haalt met plastic zakjes en kroos en plantjes, moet je altijd kijken of er geen jonge vis in zit. Want dat schuilt graag onder het oppervlak. En ja, er zat dus inderdaad, Eppo zat eronder. Dan had je ineens een kleine snoek te pakken. Ja, hij was echt mini. Ik geloof dat hij 4 centimeter was of zo. Dus echt een heel kleintje. Maar even meteen dan een disclaimer vooraf. Ja. Het bekende verhaal van probeer dit niet thuis. Want Officieel mag je natuurlijk geen wilde snoeken mee naar huis nemen. Nee hoor, dat klopt. Nee, ik heb dan een educatief centrum. En voor het doel van uitleg... het uitleggen van wat zwemt er in de Leidse grachten, heb ik mezelf eigenlijk toestemming gegeven om op die manier snoeken op te voeden en vervolgens uit te zetten als ze een diploma hebben. Ja, dat zeg je heel mooi. Je hebt jezelf toestemming gegeven, maar nogmaals, probeer dit niet thuis. Maar goed, Je hebt hem dus een aantal maanden thuis gehad en grootgebracht op een maaltje van exotische rivierkreeften. Ja, het begon met watervlooien, want echt zo'n snoekje van 4 centimeter kan niet meer op dan watervlooien. Vervolgens kreeg ik guppies die mensen over hadden. Guppies zijn gelukkig ook exoten. We moeten natuurlijk wel dat menu zo exotisch houden. En vervolgens was het eigenlijk heel makkelijk. Ik vang aan de lopende band marmergrondels en zwartbekgrondels. Dat zijn bodemvisjes die ook exotisch zijn. En vervolgens kwam de introductie van jonge kreeftjes. En ik vang ook aan een stuk door jonge kreeft. Ik had er half april had ik 7 kreeften die alle 7 zwanger waren. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeften. En 2 weken later had ik 17 kreeften waarvan er 16 zwanger waren. Dat zijn heel veel eindjes die een kreeftje bij zich heeft. Hè? In totaal heb ik er dan 3.500 nu uitgehaald uit de Leidse grachten. Heel veel voer voor Eppo en hij is er flink groot op geworden. Ja, hij is van 5 centimeter naar 45 centimeter gegroeid. Hij paste dus ook eigenlijk alleen nog maar in de lengte van het aquarium, niet meer in de breedte. Jij hoopt dat hij zo getraind is op exoten en op rivierkreeftjes, dat hij die hier ook gaat vangen. Ik hoop het enorm. En alleen denk ik, het is ontzettend rijk in de Leidse Hout aan allerlei soorten voorns en baarzen. Dus ik hoop dat hij hij zal zijn instinct wel volgen en gewoon op zieke voorntjes en baarsjes afgaan. Die haalt hij dan uit de populatie, zodat die gezond blijft. En vervolgens, als de oorlog uitbreekt en er echt gewoon te veel kreeften komen en de vissen wegvallen, dan weet hij hopelijk nog dat je ook heel goed Amerikaanse rivierkreeft kan eten. Maar goed, tweede disclaimer. Heb je een idee dat hij echt een deuk in een pak boter gaat maken van de problemen met die exotische rivierkreeftjes? In deze vijver wel. Ik denk dat hij en ik samen, ik met het snorkelend vangen van de kreeften en hij met met zijn mond vangen, dat we een heel eind kunnen komen. We hebben alle steun van de vrienden van de Leidse Hout. Ik denk dat we vooral, doordat we nu aandacht vragen en ook krijgen via jullie, via deze uitzetting, dat we de instanties kunnen laten zien dat boeren, burgers en buitenlui met ideeën kunnen komen, out of the box. En geeft de meerkoeten, de futen, de aalscholvers, de ijsvogels, de reigers de ruimte om kreeften te vangen. En ze zullen het huis gaan doen. Dus ook een beetje een symbolische uitzetting dus. Ja, dat is het. Dat is het. En weet je, het beste zou zijn als wij gewoon New Orleans en Louisiana volgen en lekker allemaal aan craw festivals gaan doen. Want daar zijn er... Ja. We hebben het... Dus het allemaal leren eten. Ja, met lekkere sausjes en vooral heel veel community feeling. Heel veel buren met elkaar aan de barbecue. Ze zijn ontzettend lekker als je ze even kookt en vervolgens op de barbecue legt. Heb ik me laten vertellen. Want ik eet ze zelf niet. Ja, weet je, we hebben het namelijk... De mensheid heeft het al zo ver laten komen in Nederland dat er voldoende zijn voor craw festivals. We hebben het probleem uit de hand laten lopen, zeg je? Ja, compleet. Compleet. Ja. Want één rode Amerikaanse rivierkreeftvrouw die kan in 3 jaar tijd 129,6 miljard nakomelingen voortbrengen. Miljard? Miljard. Oké. Okay. Ja. Ja, dan is het volgens mij hoog tijd om Eppo zijn werk te laten doen. Want die zit denk ik wel te popelen in zijn bak. In zijn Tupperware-bakje. Ja. Die wil de vijver in. Ik ga er even achteruit in. En dan duikbril op, snorkel aan, verpakt in neopreen. Klaar om Eppo los te laten. Moet ik hem voor jou laten drijven? Ja, je mag hem de hele bak in het water. Even met bak en al gaat hij het water in. Als Aaf dan zwemmend met de bak de deksel heel voorzichtig eraf laat, dan vloept Eppo heel vloeiend de vijver in. Bram Koessen van IJs, het kenniscentrum Insecten. En andere ongewervelden moeten we er dan in dit geval bij zetten. Inderdaad. Jij staat mee te kijken. Jullie bekommeren jullie ook over dat probleem van die Amerikaanse exotische rivierkreeften. Hoe nijpend is het probleem, denk jij? Nou, ik denk dat wij als... ik zie het als een van de symptomen van een heel groot probleem. Dus in die zin... kreeften zijn een op een aantal plekken echt waarschijnlijk belemmerend voor de ontwikkeling van de watervegetatie. Maar op heel veel plekken staat die ontwikkeling waarschijnlijk niet op zichzelf. Dus we moeten inderdaad op heel veel... op allerlei fronten moeten we aan de slag om dit probleem te helpen. En alleen wegvangen of alleen snoek uitzetten, dat gaat het verschil niet maken. Die Amerikaanse rivierkreeft is een uiting van een veel groter probleem. Ja, bijvoorbeeld, je ziet alleen nog hier. Hè. Alle kanten zijn bijvoorbeeld hier rond beschroeid. Wat doet dat met het waterleven? Kijk, een kreeft faciliteer je daarmee. Die draagt gewoon zijn eitjes onder zijn buik. Maar bijna alle andere dingen, vissen tussen de waterplanten, waterkevers die in de kant moeten verpoppen, schietmotten die overhangende planten nodig hebben, die hebben het op zo'n plek ontzettend moeilijk. Dus alleen al het beschoeien van water, en dat zie je steeds meer, is al faciliterend naar de rivierkreeften. En bijna nergens anders aan het faciliterend. Nou ja, zo kan ik nog wel wat dingen opnoemen. Hè. De vermesting die gaande is. Het inlaten van rijnwater vanwege droogte. Er zijn natuurlijk het is een hele cocktail aan dingen die speelt waarin die rivierkreeft heel erg goed gedijt. Daar is Aaf dan een goede ambassadeur voor om daar ook met Eppo aandacht voor te vragen. Absoluut, ja. U hoorde Rob Buiter in gesprek met de Leidse stadsgrachtensnorkelaar Averkade en kreeftexpert Bram Koessen van IJskenniscentrum Insecten. En ja, Eppo zwemt rond, dus we hopen maar dat hij heel veel kreeftjes eet op dit moment. Foto uit de speelfilm Lucia y el Sexo, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de Spaanse componist Alberto Iglesias. Ja, ja, draai maar weg, jongens, dat geknal. Want als mensen thuis honden of katten hebben, dan liggen ze nu al onder de bank. Deze jaarwisseling gaat er weer voor tientallen miljoenen euro's aan vuurwerk de lucht in. Al dat geknal heeft grote gevolgen voor miljoenen dieren in ons land. Aan tafel ecoloog Bart Hoekstra van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar de impact op vogels. En ook aan tafel filmmaker Sebastiaan Mulder. Hij heeft de prijswinnende documentaire gemaakt And the Happy New Year over de gevolgen van vuurwerk op huisdieren. Welkom beiden. Goedemorgen. Bart, ja, jij bent er al jaren mee bezig met de impact van vuurwerk op vogels. Hè? Wat doe jij precies? Wat behelst jouw onderzoek? Ja, ik ben radarecoloog en ik hou me dus eigenlijk bezig met de studie van vliegende dieren, met name dan vogels in mijn geval. Voor vuurwerk is de radar eigenlijk een hele goede methode om te zien hoe vogels reageren op vuurwerk. Dat kunnen we daar heel goed mee meten. Ja, en hoe reageren ze daarop? Ja, we zien dus eigenlijk dat in de winter, op een normale winternacht, dan gebeurt er niet zo heel erg veel. Maar klokslag 12 uur, dan zien we echt de radar overal in Nederland oplichten, omdat er miljoenen vogels de lucht in gaan. En met de radar kunnen jullie dan volgen hoe hoog, hoe ver, de richting, alles? Wat zie je dan gebeuren? Nou, we zien eigenlijk overal vogels met name hoogtemeters maken. Dus normaal gesproken dan vliegen vogels onder de 100 meter hoogte op normale fourageervluchten bijvoorbeeld. Maar ze proberen echt zo ver mogelijk weg te komen van het vuurwerk. Vliegen dan tot 500-600 meter hoogte. Ook veel langer dan normaal gesproken. Je moet bedenken dat vogels in de winter hun energie natuurlijk proberen te besparen. En dan enkele minuten, laten we zeggen 20 minuten per nacht te vliegen wellicht. Maar nu vliegen ze echt gewoon een dik uur in paniek rond alle kanten op. Om maar bij dat vuurwerk weg te komen. Ja. En dat lukt niet altijd natuurlijk, want op heel veel plekken is vuurwerk. Ja, in Nederland is op heel veel plekken vuurwerk, ja. Dus er worden ontzettend veel vogels worden daardoor beïnvloed. Ja, zit jij dan s'nachts live naar die beelden te kijken, of kijk je dat dan rustig terug op het moment dat je op kantoor bent? En, eigenlijk weten we heel goed wat het effect is van vuurwerk. En ik kan naar het beeld kijken van een ander jaar. Elk jaar ziet het er ongeveer hetzelfde uit. Het is een heel consistent patroon. Dus... En wat voor welke vogels zijn dat? Ja, we zien eigenlijk in ons onderzoek, dat is waar we nu specifiek naar gekeken hebben, van welke soorten reageren er nou? Of in welke gebieden zien we vogels reageren? En dan zijn het met name de gebieden waar grotere vogels zitten, waar we gewoon een hele sterke reactie zien. Dat wil niet zeggen dat kleinere vogels niet reageren. Ook kleinere vogels worden ongetwijfeld wakker en zitten in hun nestholtes wellicht te panieken. Maar het zijn echt de grotere vogels die vooral heel ver en heel lang vliegen. Ja, waarom zou dat zijn, dat die grote vogels? Want je ziet ze allebei op de radar. Kleine vogels zie je ook. We zien op de radar alleen maar de vogels die echt opvliegen en wegvliegen. Ja. Kleine vogels zien wij in theorie ook. Alleen we zien dus dat die minder sterk reageren. Die reageren niet zo vliegerig. En dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat gewoon grotere vogels überhaupt in het algemeen meer de neiging hebben om te vluchten of om bij mensen weg te willen komen. Terwijl, je kent het zelf ook wel, dat als je door het bos loopt, dat je af en toe op 2 meter van een roodborstje kan komen te staan. Ja. Terwijl, probeer maar eens wilde ganzen op die afstand te benaderen. Dat is vrij ingewikkeld. En inderdaad, de mussen hier vlak naast het gebouw, die kruipen gewoon in de heg. Ja. En dat is een 1,5 meter op afstand en die zijn daar veilig. Precies. Dus grote vogels moeten op de vlucht. Is dat nou erg? Ja, we zien in ieder geval in onderzoek wat gedaan is naar ganzen specifiek, dat die ganzen als gevolg van vuurwerk meer vliegen 's nachts. Dat ze naar andere gebieden trekken, maar dat ze daar ook blijven. En dat zijn waarschijnlijk gebieden die ze niet in eerste instantie hebben gekozen om te fourageren. Dus je zou kunnen verwachten dat die gebieden minder goede kwaliteiten hebben voor die vogels. En we zien ook dat er is onderzoek gedaan door collega's vorig jaar. Die zagen dat ganzen zeker 11 dagen na vuurwerk nog extra aan het fourageren waren. Tot 10% per dag. Als je bedenkt dat vogels in de winter al een heel belangrijk deel van de tijd aan het fourageren zijn, dus bezig zijn met voedsel zoeken, dan is 10% extra is best wel een groot verschil nog. Ja, een belangrijk deel van de winter zijn ze natuurlijk gewoon aan het overleven. Ja. Om überhaupt in leven te blijven. En lang niet alle vogels redden dat. Die sterven vanwege kou of voedsel. En dus ze blijven zoveel langer, 11 dagen langer, 10% meer bezig met eten, met eten zoeken. Dus dat heeft een behoorlijke impact ook na dat vuurwerkmoment. Ja, ja. Sebastian Mulder, documentairemaker. Ja, in jouw documentaire, die donderdag te zien is, hè, op NPO, ja, NPO 2. 10 voor 11 s'avonds. Ja, spannend. Zit een scène waarin vogels ook massaal opvliegen. Even over de vogels, want je hebt veel meer gefilmd natuurlijk met honden, maar even die vogels. Wat filmen jullie dan? Ja, dus wij zijn, ik ben daar zelf niet geweest, maar ik heb de avond van tevoren wel, om even te kijken hoe we het gingen aanpakken. Maar natuurfilmer Dick Harrewijn, die is daar met zijn vrouw, heeft daar autonuw gespendeerd en die hebben eigenlijk met een thermische camera daar de ganzen, veel grauwe ganzen, maar ook andere vogels gefilmd, terwijl die daar massaal om 12 uur opvliegen. Ja, ja. Hij omschreef dat echt als een soort sterrenhemel. Wat dan ineens om 12 uur vliegen al die vogels en ook herten. Ja, ook vanwege dat zwart-wit beeld. Hè? Het is zo, je ziet zo'n donkere vlak en opeens al die lichten. Al die vogels omhoog. Ja, ja. Ja, dus die, dat was enorm indrukwekkend. En, ja. We wisten het inderdaad vanuit de radarbeelden al. Dus daarom zijn we daar toen heen gegaan om dat proberen te vast te leggen. En om het dan ook echt zo daadwerkelijk te zien. Dat was, Nou gaat jouw film niet voornamelijk over vogels, maar juist over huisdieren, hè? Ja, wat zien we in jouw film? Ja, dus ik heb eigenlijk een film gemaakt waarin we, de vertelling is eigenlijk oud en nieuw. Dus het begint in de ochtend. We werken toe naar het 12 uur moment, zeg maar, waar het helemaal losgaat. Maar eigenlijk gedurende de dag heb ik allerlei huisdier-eigenaren, eigenlijk vooral honden-eigenaren, een GoPro-camera meegegeven. En die GoPro-camera, voor de mensen die niet weten, het is een heel klein cameraatje. Die hebben we aan een halsband bevestigd. En die heb ik eigenlijk meegegeven aan in totaal 24 honden-eigenaren. En die hebben eigenlijk hun oud en nieuw vastgelegd. Ja. Dus we kijken in de film eigenlijk door de ogen van honden. Ja, ja. Net onder zijn kop, hè? Ja, net onder, inderdaad. Ja, je ziet snuffelen. Jeetje, wat snuffelen die honden veel. Ja, hè? Je ziet ook wel gewoon dat een hond gewoon, het is gewoon een wandelende neus, hè? Ja. Het waanzinnig ook. Ja, geweldig. Dus je hangt onder die bek en je ziet wat honden doen en waar ze aan ruiken en waar ze gaan plassen. En, precies. Ja. Ja. Dus zo door de dag heen. Ja. Nou, dat is, het begint als een redelijk gewone dag. Ja, maar dan? Ja. Ja, en dan begint het langzaam los te gaan. En dan begint het eigenlijk met de eerste knallen. En dan valt het op zich nog mee. Maar dan merken we eigenlijk als kijkers wel, oké, dit zijn honden die wel bang zijn voor vuurwerk. En hoe verder we eigenlijk, naarmate het wordt op een gegeven moment donker en de avond vordert, hoe meer vuurwerk er wordt afgestoken en hoe erger het begint te worden. Ja. En we zien de honden op verschillende manieren reageren. Dus de ene hond probeert een schuilplek te zoeken, de andere blaft, gromt, zoekt juist toenadering bij het baasje. Ze weten vaak ook niet waar ze heen willen. Hè? Naar boven, naar beneden, links, rechts. Nee, niet naar buiten in ieder geval. Nee, ze willen niet meer mee naar buiten. Dat is in ieder geval heel helder. Want, maar dan moet er toch geplast worden. Dus dan wil de eigenaar toch. Zeker. Dat gebeurt dan ook soms binnen zijn huis. Als dat niet meer gaat. Sommige honden blijven echt dagen binnen. Die krijg je gewoon echt niet mee. Nee. Hoe is dat idee ontstaan? Ja, ik heb het idee 3 jaar geleden, vlak voor de jaarwisseling, eigenlijk gekregen toen ik vanwege corona zelf thuis zat. Ik ben vaak zelf de hort op. En ik heb een kat en ik had eigenlijk nog nooit zo heel erg door dat mijn kat bang was voor vuurwerk. Dus dat was de eerste keer dat ik het realiseerde toen er een harde knal afging in de straat. En toen dacht ik eigenlijk gelijk, oh jeetje, ik schaamde me een beetje dat ik dat nooit zo door had gehad. En toen heb ik een Facebook-berichtje eigenlijk geplaatst op een Facebook-groep. Met het idee van, ik wil misschien wel een film hierover maken. Zijn er mensen die hier ervaring in hebben? En dat werd eigenlijk zoveel gedeeld gelijk, dat ik dacht, wow, dit speelt zo erg. En eigenlijk dacht ik, wat gek dat hier nog nooit een film over is gemaakt. Nee. Nou, film is er nu. Laten we heel even een stukje luisteren. Het is goed, het is klaar. Het is maar één knal. Goed gedaan. Het is goed. Maar rustig. Ja, in de film zien zijn honden trouwens goede. Goede filmers? Ja, zeker. Ja. Ik heb ook camera's aan katten, bij katten omgedaan. En uiteindelijk besloten om toch het alleen van de honden te gebruiken. Die filmde eigenlijk het rustigst, gek genoeg. Nou heb ik de rustigste stukjes gekozen. De vele uitlaaturen waren voor mij moeilijk om erheen te komen. Het was best misselijkmakend soms, omdat het zo bewegelijk is. Maar die filmen eigenlijk het rustigst. En die volgen heel mooi hun baasjes. En veel honden doen dat eigenlijk ook in de avond juist, omdat ze zo'n toenadering zoeken. Naar hun baasje toe als ze bang zijn. Dus ze filmden eigenlijk heel mooi hun baasje, waardoor dat heel goed werkte in de film. En die baasjes praten ook terug naar de camera, eigenlijk naar de kijker. Wat het perspectief zo bijzonder ook maakt. En eigenlijk heel lief en intiem ook. Ja, dat werkt heel erg goed. Bart, heb jij de film al gezien? Ja, ik heb het vanochtend bekeken. Wat vond je ervan? Ja, ik was er wel even stil van eigenlijk. Ja. Met name het moment klokslag 12 uur. Dat je, kijk, wij kijken natuurlijk heel steriel naar de radarbeelden. En je weet wel ongeveer wat er gebeurt. Ik heb zelf geen huisdieren. Maar de beelden die je liet zien, ook van de andere diersoorten, die toch duidelijk ongewoon gedrag vertonen. Ik vond het wel heftig. En heel soms maken de eigenaren zelf even een paar opnames van de hond. Hè? Dat is op dat moment. Ja, je ziet gewoon honden. Er krijgt er één zelfs een epileptische aanval. Ja, hè? Klopt. Ja. Er zijn eigenlijk meerdere honden in de film die lijden aan epilepsie. Dus het is iets wat echt meer voorkomt. Ja. Niet alle honden hebben dat hoor. Nee. Dat mensen dat denken. Maar het komt zeker voor. Maar dat zijn echt hele indrukwekkende beelden. Wat is daar nou aan te doen? Ja. Huisdieren en vuurwerk. Ik denk toch dat het uiteindelijk heel simpel is. Het voornaamste zit hem, en dat heb ik van eigenlijk bijna elk baasje wel gehoord. Als het één dag in het jaar is, één dag, het één uur of weet ik het, dan is het ergens nog te overzien. Voor heel veel mensen zit het in de maanden daarvoor al dat het vuurwerk wordt afgestoken. En daarin is het zo onvoorspelbaar. Ja. Dus op die ene dag kun je je nog aardig goed voorbereiden. Dat doen ook veel mensen, dat ze naar het buitenland gaan of naar een plek waar weinig vuurwerk is. Ja. Maar het zit hem in die periode daarvoor. Dus voor de huisdieren zou geld wel nog strenger controleren op die periode dat het wel mag. Bart, wilde vogels en vuurwerk. Ja, die onvoorspelbaarheid is wel het grote probleem. Heel veel dieren kunnen zich wel aanpassen aan menselijk gedrag, mits dat een bepaalde manier voorspelbaar is. Maar ik zei het al eerder, die vogels die houden niet een agenda bij van over drie nachten is het weer zover. Het komt gewoon plotseling en dat heeft een enorme impact. Maar wat zou er moeten gebeuren? Ja, in ons artikel pleiten wij voor grote vuurwerkvrije zones. We zien dat het effect van vuurwerk heel erg ver reikt. Maar in de eerste 5 kilometer van vuurwerk. Hè, dus als je 5 kilometer afstand tussen vuurwerk en vogels creëert, dan ben je al een belangrijk deel van het effect ben je al kwijt. En dat soort vuurwerkvrije zones zouden we rond natuurgebieden. Waar ze naartoe kunnen vluchten. Ik bedoel, moeten ze nog steeds op de wieken. Maar dan zijn er. Dan kunnen ze daar naartoe vluchten. Ja, maar dan hoop je ook dat als ze daar al zijn, dat het effect minimaal is. Mag ik daar iets aan zeggen? Ja, de beelden die in de in de film zitten van de vogels, die zijn op 7 kilometer afstand. Dus alleen geluid. En dat was nog een jaar waarin het corona was. Dus eigenlijk veel minder was dan al dat. Maar dat was eigenlijk al zo heftig. Ja, toen zag je ze al wegvliegen. Ja. Dat ik denk, het reikt nog verder dan we misschien wel denken, hoor. Ja. Nou, hopelijk geeft het weer te denken. En wordt er misschien een beetje actie ondernomen naar aanleiding van jullie onderzoek en de film die dus donderdag te zien is op NPO 2. Ecoloog Bart Hoekstra van de UvA en filmmaker Sebastiaan Mulder. Documentaire en de Happy New Year donderdag 10 voor 11 s'avonds op NPO 2. Dank jullie wel. Dankjewel. Even naar Laura. Laura, even kort, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het onder andere OVT. Hebben over karbietschieten. Dus dat, ik denk nu aan al die arme dieren. De nieuwjaarstraditie. We gaan het ook hebben over een obscure wet van vlak na de Amerikaanse burgeroorlog die nu wordt afgestoft om Trump van het stembiljet af te knikkeren voor de verkiezingen. Ja. En we gaan kijken naar die oude wet en wat voor consequenties die kan hebben. Interessant. Veel succes zo direct over TNA10. Dinsdag op tweede kerstdag is Vroege Vogels ook te beluisteren op NPO Radio 1. Om 8:30 s'avonds bij volle maan presenteren onze verslaggevers Marlijn Snijders en Gert Elbertsen de Vroege Vogels Maan Special. Over hoe de maan het leven op aarde beïnvloedt. Dat oehoes vaker gaan roepen tijdens volle maan. Nou ja, waanzinnig interessant. Dinsdagavond 8:30 NPO Radio 1. BNN NPO Radio 1. De situatie voor vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa is de afgelopen jaren enorm verslechterd. Steeds meer hekken, steeds meer politiepatrouilles, steeds meer geweld aan de grenzen, kinderen die in elkaar worden geslagen. Ook in het nieuwe asielpact van Europa gaat het vooral om afschrikken in plaats van opvangen. Dus het gaat helemaal niet zozeer over hoe zorg je ervoor dat mensen gezamenlijk die opvang en bescherming krijgen. Er zijn alternatieven. Want als iedere gemeente mee zou doen, vallen de aantallen mee. Kleinschalige opvang is te behappen. In hoeverre is er nog plaats voor vluchtelingen in de Europese herberg? Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nieuw. BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 10 uur.